Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De redactie van NOS Sport is een beetje in shock en verdrietig, zei sportverslaggever Jeroen Stekelenburg afgelopen avond in het tv-programma Studio Voetbal. Verder zei hij dat de redactie nu vooral stil moet staan bij de mensen die zich onveilig hebben gevoeld. De hoofdredactie van NOS Sport maakte bekend alsnog per direct te vertrekken. Eerder zei de hoofdredactie op termijn op te willen stappen, maar dat leidde tot veel kritiek. Aanleiding voor het vertrek zijn meldingen over een onveilig werkklimaat en grensoverschrijdend gedrag. Donderdag werd bekend dat bijna 100 mensen zich hadden gemeld bij vertrouwenspersonen. Klanten van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die afgelopen vrijdag omviel, hoeven niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. De overheid staat garant, zegt de Federal Reserve. Door financiële problemen bij de bank haalden investeerders en grote klanten afgelopen week massaal hun geld weg. Het Leidse biotechbedrijf Pharming heeft een tegoed van $45 miljoen staan bij de Silicon Valley Bank. Dat is een kwart van het totale vermogen van het bedrijf. Op de Middellandse Zee worden 30 migranten vermist nadat de boot waarop ze zaten was gekapseisd. Dat gebeurde in slecht weer. 17 mensen zijn gered, meldt de Italiaanse kustwacht. De groep was vertrokken vanuit Libië en wilde mogelijk naar Italië varen. Eind vorige maand kwamen ruim 70 mensen om toen hun boot voor de Italiaanse kust was omgeslagen. Actrice Jamie Lee Curtis en acteur Hiki Kwan winnen de Oscar voor beste vrouwelijke en mannelijke bijrol in de film Everything, Everywhere, All at Once. Die is in totaal 11 keer genomineerd. De film Pinocchio van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro krijgt de Oscar voor beste animatiefilm. En de overige Oscars moeten nog bekend worden gemaakt. De Duitse oorlogsfilm Im Westen nichts Neues is goed voor 9 nominaties. De belangrijkste Amerikaanse filmprijzen worden voor de 95ste keer uitgereikt dit jaar tijdens een liveshow in Los Angeles. Het weer, vannacht op steeds meer plaatsen regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Morgen eerst regenachtig, later ook af en toe zon. En dan wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niet de foto, maar de boodschap staat centraal. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Een stukje tijd vastleggen met een foto, dat kan op zoveel verschillende manieren. En voor veel mensen blijft het een raadsel hoe je nou echt een goede foto maakt. De foto's van deze fotograaf gaan heel de wereld over. Los van de kwaliteiten en prachtige compositie is het de boodschap die iedereen raakt. Maar wat is die boodschap precies? Daar gaan we vannacht over in gesprek. En ik zeg het al, daar gaan we over in gesprek. Dus dat betekent dat niet alleen ik hier zit, maar ook Brits-Nederlandse fotograaf Jimmy Nelson. Goeienacht. Goeienacht. Ja, het is echt een goede nacht. Ja. Ben je vaker op pad in de nacht? Ik ben geen nachtmens, in alle eerlijkheid. So, dit wordt een avontuur vanavond. Ik ben echt een ochtendmens. Ja, toch wel? En dat zou ook nacht kunnen zijn. Ik ben heel vroeg 's ochtends wakker. Ik hou van de ochtend en vaak is het heel donker. So, dan eigenlijk ben ik weer wakker midden in de nacht, maar ik zie het als een ochtend. Ja, dus een beetje. Nu is nog te vroeg, maar rond 4-5 uur dan ben je. Net na 5 ben ik altijd wakker. Zo. 5:30, ja. Moet je ook wel eens vroeg eruit om een foto te maken? Zo altijd, ja. Altijd. En vaak is het geen foto, maar is het een ontdekking van de landschap en de mensen en de omgeving en de juiste plekken. Nee, ik vind hoe zeg je dat? The arrival of the morning, het mooiste wat er is. De stilte, de geluid. Langzaam de vogeltjes. Ja, de vogeltjes, de licht zelf. Ja, ik hou ervan. Ik vind het heel. Ik ben echt een ochtendmens. Vandaag is het een beetje een omgekeerde wereld, maar daardoor wordt het heel leuk. Mooi. Nou, voordat we dan echt het gesprek induiken, een kleine introductie. Jimmy Nelson, die van Britse komaf is, is wereldwijd bekend geworden door zijn foto's van inheemse stammen. Zodra je zijn naam ziet, dan doet het je weer denken aan het enorme fotoboek wat hij gemaakt heeft van stammen die dreigden uit te sterven. De kunstfotograaf reisde 3 jaar lang de hele wereld over om de meest prachtige portretten te kunnen maken. Fotografe Hannelore van de Bussen reisde als assistent met hem mee. Zij leerde een belangrijke levensles van hem. Ik heb van Jimmy vooral geleerd hoe je met mensen omgaat, hoe flexibel je ook moet zijn, omdat dingen niet altijd gaan zoals het gaat. Between the Sea and the Sky is zijn nieuwste boek. Daarin legt hij Nederlanders vast in hun klederdracht. Een imposant boek, niet alleen door de adembenemende foto's. Hou het even omhoog. Boek, hou het even. Het is heel makkelijk. Niet zo makkelijk gezegd. Ja, nou, meneer Kokkelboom. Het lijkt wel een statenbijbel. Enorm ding. En op de cover van dat enorme boek staat Tess Zondervan. Zij werd door Jimmy geportretteerd in haar Marc en zijn klederdracht. Nou, ik denk dat de kracht van Jimmy als fotograaf is dat hij niet alleen de mensen in beeld brengt met wat ze aan hebben en hoe ze eruit zien, maar hij weet echt de ziel van de mensen eigenlijk op die foto's vast te leggen. En ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dat kunnen. Het is net alsof je bijna de binnenkant van die persoon kan zien op die foto's van hem. Dat is echt heel bijzonder, vind ik. Nou, lovende woorden. We hoorden Tess Zonder van, een covermodel van jouw nieuwste boek. En ze zegt dat je de ziel van de modellen eigenlijk weet vast te leggen. In eerste geval, Tess is heel bijzonder. Eigenlijk alle geprotesteerde mensen zijn heel bijzonder. Maar ik kende Tess best wel goed. Mm-hmm. So, hoe zeg je dat? It was a bit of a little bit easier. Iets makkelijker, ja. Yeah. Maar in het algemeen, it is, ik hou van mensen. Dat is het. En ik heb dat ontdekt in de zoektocht om mijzelf ietsje beter te begrijpen. Mm-hmm. En om een hele lange reis om rond te maken, om van mijzelf te houden. So, totdat je jezelf begrijpt en daarvan je houdt, moet je de andere mensen. So, ik ben echt zeer geïnteresseerd in mensen. Omdat als jij dat bent in hun, ja, en zo de zoektocht voor de ziel is eigenlijk de zoektocht voor je eigen zelf en eigen ziel. Mm-hmm. En de camera is letterlijk een soort van medium, een metafoor, een medium om dat te kunnen doen. Een excuus. Vanzelfsprekend ben ik echt geobsedeerde fotograaf vanaf heel jong. Mm-hmm. Maar het is niet per se de technische techniek, het is de verbinding tussen de twee zielen. En ik vind dat fascinerend. Is het dan dus eigenlijk meer het proces en het resultaat van de proces wat je kan is doen het met allerleukste het, wat is. En, omdat de resultaat is nooit voldoende. Het is nooit goed genoeg. Nooit goed genoeg. En het is. Maar de dag dat je dat realiseert, is de reis nooit voorbij. Het is eindeloos, eindeloos. En je wilt dichter en dichter en dichter en dieper en dieper en dieper en dieper. En je dwingt jezelf tot. Kan je dat in Nederland zeggen? Onder de huid gaan kruipen. Ja, ja, zeker. Ja. En we hoorden ook fotografe Hannelore van der Bussen. Ja. 3 jaar lang reisde ze met je mee. Een tijd geleden. Ze is al 11 jaar geleden. Ietsje korter dan 3 jaar af en toe heen en weer meegegaan met mij. Ja. En zij had het over hoe je mensen zo op hun gemak stelt. Is dat iets waar je ook echt bewust mee bezig bent? Totally. Ja. Omdat de maken van een foto is inmiddels best wel een ingewikkelde proces. Omdat als het goed is, en ik spreek het heel breed, er zijn 4 miljard, 4 billion fotografen inmiddels op aarde. De helft van de mensen, de aardebevolking, begrijpt ongeveer wat een foto is. Door de mobiele telefoontjes. Door de mobiele telefoontjes. Zo is het heel anders dan in het verleden toen ik begon als kind met analoog. Mm-hmm. De helft van de bevolking snapt wat het is. Je maakt iets vast. Je moet enorm veel moeite maken om de vertrouwen met iemand te vinden, om die proces om in te gaan. Dat snap ik wel. Zometeen duiken we echt de diepte in. Maar vast onderdeel van het programma is dat de gast ook de muziek mag uitkiezen. Ja, en, had ik het meest zin in. Ik had een lijst van bijna 150 liedjes. Nou, dat is mooi, want ik heb er ook zin in. Want je hebt mijn favoriete artiest uitgekozen. Dus jij mag Elton John. Elton John? Ja. Mag ik beginnen? Ja, vertel. Als ik het goed begrijp, mogen we 4 liedjes vanavond. Ja. Ik ben dol op muziek. Ik ben geen muzikant. Maar ik denk dat zoals elke mens, als je niet van muziek houdt, is er misschien iets mis. Dan mis je wat in je leven. Een van mijn lievelings podcastprogramma's zit op de BBC. Het heet Desert Island Discs. Oké. En het is heel leuk. En het is elke week, het is een uur lang. En een persoon die heeft iets gedaan met zijn leven, of is bezig met iets in hun leven, mag 10 liedjes uitkiezen dat ze gaan meenemen naar een onbewoonde eiland. Ah. En elke lied is een soort van bridge naar een ander deel van hun verhaal. Juist. So, mijn allereerste lied is Elton John. Rocket Man from the album Honky Tonk Chateau in 1972. En het is een extreem belangrijk lied, omdat het was 2 jaar na 72, zo 74. Ik woonde in Nigeria. Zeg je Nigeria in Nederlands en Engels? Nigeria. Nigeria. En ik was vanzelfsprekend heel jong, heel open en met enorm veel liefde voor leven en de wereld. En ik was echt aan het ontdekken met mijn vader die daar werkte. Mm-hmm.

lang leven om te kunnen hebben op een gezonde manier is om enorm veel dingen over jezelf te begrijpen. Mm-hmm. En door sort of een vrij ingewikkelde, nare omstandigheden in mijn jeugd ben ik daar, voel ik, diep ingegaan om dat te begrijpen. Ja. Ja, ja, leuk was het niet, maar uiteindelijk heb je er wel heel veel aan. Ja, maar af en toe is dat we klappen is best wel goed. daar moet ik heel voorzichtig zijn. Maar, you know, if life is all cotton wool, als je niks meemaakt, dan voel je niks meer. En af en toe moet je dingen voelen om jezelf beter te begrijpen. Ja. Laten we zo verder praten over jouw journey, eigenlijk jouw reis. Van jezelf en van je eigen persoon, maar ook vanuit je carrière. Maar nog heel even snel over. Heel even over dat boek van. Wat je laatst hebt uitgebracht. Ja, Between the Sea and the Sky. Ja, want jij was in Spakenburg geweest. Mm-hmm. En als het toeval wil, wij ook. Dus laten we daar even naar luisteren. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Ja, want Jimmy Nelson is in Nederland naar verschillende plekken afgereisd om mensen in klederdracht op de foto te zetten. In januari zijn er postzegels verschenen met de foto's van Jimmy. En onze verslaggever Win Zouw is naar Spakenburg gegaan om de 81-jarige Els van Diermen te ontmoeten. Want zij loopt nog steeds elke dag in Spakenburgse klederdracht. Ja, ik loop nu het handwerkhuis in. Dat is een winkeltje in Spakenburg. Ik ben Els van Diermen. Ik woon in Spakenburg en ik werk in het handwerkhuis. Dat is heel breed. Dat is breien, naaien, beduren. Allerlei soorten technieken van handwerken. Het is echt een winkel waar je alles kan kopen voor breien en naaien. Ja, breien en naaien. En mijn leeftijd is 81 jaar. 81 jaar en nog steeds aan het werk. En nog steeds aan het werk, ja. U loopt ook in speciale kleding. U loopt in Spakenburgse klederdracht. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder. En ik zeg steeds u, maar ik moet je zeggen. Maar je hebt een witte kap om je schouders met een rood-blauw bloemenpatroon erop. En in het midden van deze kap hangt een rood-wit geruite lap. Dit hangt precies onder je nek. En daaronder draag je een rood-wit geruit schort. Het zijn veel bloemetjes en ik zie ook heel vaak de kleur rood terugkomen. Ja, het is rood-wit. Ja. Rood-wit en blauw komt vaak terug in de patroontjes. Ja. En dat is eigenlijk dat rood, dat is van de meerkrab, hebben ze ons verteld. Dus dat is een speciale kleur rood. Kost het veel tijd om dit allemaal aan te trekken? Nou ja, kijk, het is natuurlijk even iets meer als dat je een broek en een rok en zo aandoet. Maar je bent natuurlijk zo gewend, daar ben je gewoon helemaal op ingesteld. En wat is dan precies typisch Spakenburgs aan deze klederdracht? Typisch Spakenburgs aan deze klederdracht is eigenlijk de krablap. En de krablap is? Dat is dus over de schouders een doek, zeg maar, heel stijf gesteven. En dan een ondermuts, dus een gehaakt mutsje op je hoofd aan. En een geruite schort. Dat is echt helemaal Spakenburg. En zit het comfortabel? Nou, ik draag het altijd, dus voor mij zit het altijd comfortabel. Want ik kan me voorstellen, als je de eerste keer dit aantrekt, dat het best... Het voelt een beetje als soort van karton. Het kan best... wat stijfjes aanvoelen. Ja, dat is het ook zo. Je moet even eraan wennen om ermee te lopen. Mensen die het dus af en toe aandoen, die botsen overal tegenop door de breedte, ja. Ik vroeg me ook nog af, want je hebt je haar ook wel bijzonder gekruld naar achter. Ja. Is dat ook typisch voor de klederdracht? Typisch, ja. Ja. Touperen en dan een rol maken eigenlijk om de gezicht, ja. En dan achter op het hoofd is een gehaaktmutsje. Ja, dat is kantenmuts. Ja, nou, helemaal gehaakt. Dus heel speciaal, ja. Ja, en horen ook nog typische schoenen bij de klederdracht? Nou, meestal zijn het gewoon zwarte schoenen en met een hakje of zo, ja. Waarom kies je ervoor om elke dag in klederdracht te lopen? Ja, dat is... ik voel me daar heel lekker in. En waarom zou ik het dan niet doen? Maar ik ben natuurlijk... vanaf mijn geboorte draag ik al klederdracht. Dus het is voor mij zo vanzelfsprekend. En ben je dan op dit moment nog een van de weinige vrouwen in Spakenburg die elke dag in klederdracht loopt? Ja, kun je eigenlijk wel zeggen. Er zijn nog ongeveer 70 vrouwen die klederdracht dragen. Maar ik denk wel dat ik de enigste ben die nog werkt in klederdracht. Je vertelde dus dat je ook naar de biluitreiking van je zoon ging. Want die had dus geneeskunde gestudeerd en die kreeg zijn diploma. Ja, ja. En hoe was die reis daar naartoe? Dus, nou, daar op de universiteit werd dat allemaal geregeld. En daar was ik dus eigenlijk dan als enigste in klederdracht bij al die andere genodigden. Dus ik viel wel op. En zeiden mensen daar nog wat van? Ja, dan maakt ze wel een opmerking van, oh, iemand in klederdracht. En dan zei mijn schoonzoon, oh ja, dat is mijn schoonmoeder. Oh, zei ze dan. Dus wel grappig. Ik vond het altijd wel grappig, ik kan er wel tegen. Verkoop je in deze winkel ook klederdracht of stoffen voor klederdracht? Ja, ja, en klederdracht en stoffen. Mag, zou ik het misschien kunnen zien? Zeker, ja. Kijk, dit is de kinderklederdracht. Dus die dat draag je eigenlijk vanaf, ja, vanaf 2 jaar eigenlijk. En de kinderklederdracht heeft dan niet een rode lap in het midden? Nee, nee, dat is een jurk is dat, met een schort. Oké. Okay. Ja. En de schort is geruit en de jurk is met bloemetjes. En de ondergrond is donker, donkerbruin of zwart of donkerblauw. Krijgen jongetjes precies hetzelfde aan? Ja, tot de peuter, ja, ja, ja. Dat is wel heel vooruitstrevend dat eigenlijk de jongens en de meisjes hetzelfde kregen. Ja, dat was al genderneutraal. Ik heb hier de postzegels van Jimmy Nelson voor me. En op deze postzegels staan mensen in klederdracht afgebeeld. Helemaal links is volgens mij... Ja, de Spakenburgse. Oh ja, oh ja, ja. Ja, oh ja, ik vind het prachtig. Ja, ik vind de Spakenburgse klederdracht het mooist van alles. Ken je ook toevallig de vrouw die op de foto staat? Ja, die ken ik. Ja, die ken ik. Ze heet Wijmpje volgens mij. Loopt zij ook elke dag in klederdracht? Ja, ja, ja, Wijmpje. Ja, ze loopt iedere dag in klederdracht. Ja, echt origineel. Ja, ja. En Marken is heel jaloers op ons haar. Want die hebben echt alleen een klein rolletje. Wij hebben hier een grote rol met dat witte mutsje. Dat staat natuurlijk wat eleganter. Els van Diermen in gesprek met verslaggever Winsouw. Jij moest direct lachen. Het is leuk hoe ze met elkaar congreren. Het is heel leuk, maar op een hele liefdevolle manier. Ja, respectvolle manier. Het is mooi. Ja, we hadden het over toen we naar haar luisteren waren. Wat ik gemaakt heb met mijn collega's, Between the Sea and the Sky, is niet per se een antropologisch aanpak, maar het is een soort van een liefdesverhaal. Een ode bijna. Een ode voor een land, door mij gemaakt. Die land, dat ik heb het gevoel, dat heeft mij gered. Dat ik heb dankzij de pandemie voor het eerst ontdekt. Eigenlijk, dus je bedoelt een ode aan Nederland? Ja, een ode aan Nederland. Een ode aan Nederland. En soort van, ja, thank you. Dank je wel. De feit dat ik mag hier wonen al de afgelopen 30 jaar... hoop ik ook voor de rest van mijn leven. En dit is een dank. Ja, een ode. Een liefdesverhaal. En heb je... Want je hebt heel veel mensen dus gefotografeerd. Die hebben denk ik ook allemaal het resultaat gezien. Nee, niet iedereen. Nee, niet iedereen? Nee, niet iedereen. De mensen die het hebben gezien, hebben die ook... nou, wat was hun reactie? Waren ze in het algemeen de eerste proces? In het algemeen probeer ik nog analoog te gebruiken. Mm-hmm. Ik heb een soort handen gemaakt, hele grote 8x10 toestels, vlakfilmcamera's, heel anders dan een digitaal soort van iPhone die spray and pray. Hij is ongeveer 40 centimeter. Moet ik dat even uitleggen? Ja, ongeveer 40 centimeter in de lengte, toch? Het is niet per se de lengte. Het is een balkencamera en het is een analoog platencamera. En de film is ongeveer de maat van een A4 velletje. Zo groot? Zo heel groot. Nee. Zo, het is één vel. Je moet heel veel moeite maken om de camera vast te leggen. En om heel anders een digitale spray and pray. Ja. De eerste ontmoeting is vaak zonder foto. Je moet enorm veel moeite maken om een verbinding met mensen te maken. En het is meestal zonder taal. Ik maak altijd grapjes. Ik spreek anderhalf taal, Engels en Engels. Voor de rest niks. Gewoon handen en voeten. Heel veel handen en heel veel voeten en geen haar. En heel veel emotie en heel veel tranen en dansen, zingen en whatever. En de eerste ontmoeting is elkaar zien. Mm-hmm. Vertrouwen met elkaar opmaken. Daarna, als het lukt, maak je één foto. Eén foto, dat is ook... Maar dan de foto is, je ziet het niet. Het is analoog. Je gaat het niet ter plekke ontwikkelen. So, je moet voorbij de maker van de foto. En er moet de verbinding tussen de twee mensen. Daar gaat het om. Mm-hmm. En daarna ontwikkel ik het als ik weer terug in Nederland ben. En wie weet, doe ik echt mijn best. En ik heb de rest van mijn leven daarvoor. Daarvoor heb ik nog 50 jaar nodig. Om overal in de wereld weer terug te gaan. Om de foto's even te laten zien. Dat zou vaak, mooi zijn. Vaak, maar niet vaak. Als ik het gedaan heb, en ik heb het een aantal omstandigheden wel gedaan. De buiten Nederland, buiten de ontwikkelde wereld. In de onontwikkeld, materialistisch onontwikkeld wereld. Zeer ontwikkeld, emotioneel, zeer ontwikkeld, ja, ja. Zijn ze niet per se geïnteresseerd in de foto. Dus zijn zij eigenlijk ook in het proces meer geïnteresseerd? Ze zijn geïnteresseerd in de verbinding tussen de twee zielen. De feit dat ik hebben de moeite gemaakt om weer terug te gaan als Jimmy. Ze zien mij, je bent terug. You kept your word. Hoe zeg je dat in Engels? Je hebt je aan je woord gehouden. Je hebt je aan je woord gehouden. En dan laat je de foto zien en het is een beetje ja and. In het algemeen zijn er geen spiegels, vanzelfsprekend. Meestal zijn er geen camera's. Het gaat niet over hoe, als jij ons zo ziet, prima, maar we weten hoe wij voelen. Het gaat niet om dat materialistische, tweedimensionele vastleggen. Ja. In de ontwikkeld wereld gaat het alleen maar over selfies. En dan de filter op de selfies en heel ver weg in het algemeen van de waarheid. Daar gaat het over een innerlijk gevoel, mm-hmm. en niet een uiterlijk gevoel. En het allerbeste vergelijking hier aan is, en ik mag een soort segue maken naar een verhaal. Ja. Tijdens de Between the Sea and the Sky deed ik een boeksignering, zeg je, rond Nederland. En ik heb besloten om dat te doen met de trein en de fiets. En ik had nog steeds ants in mijn pants. En ik dacht, ik moet de aankomende maanden naar 60 boekenwinkels door heel Nederland. Ik moet niks, maar ik heb daar besloten om het te doen. Ik dacht dat het heel belangrijk was om de boek terug te brengen aan de mens. En ik deed dat altijd met de trein en de fiets. Voor een reden. Ik was op zoek aan mensen. Ik was op zoek aan verhalen. En als het mensen in Papua en in Guinea of Mongolië of in Klederdag of in het trein. Het is de mens. De verbinding met de mens. En ik kwam één verhaal tegen of één persoon tegen die de perfecte soort of een metafoor is voor whether you see the picture or you don't see the picture. En vanzelfsprekend door de anderhalf maand kom ik allemaal leuke mensen tegen. De hele dag aan het kletsen. Als ze mij begrijpen niet of niet, dat is een ander verhaal. Maar ja, je kan met ze communiceren. Een soort van communiceren. En ik was ergens in Zuid-Nederland. En heel vroeg, 's ochtends op een perron. En donker. En ik had vanuit Zuid-Nederland naar Noord-Nederland moeten gaan. Naar een andere sessie. En iedereen stond op de grond. Iedereen in grijs, iedereen in zwart. Grijs, koud, somber. Niemand communiceert met elkaar. Iedereen met een koptelefoon aan. Ik ook. En ik stond daar met mijn fiets op de grond. En helemaal iedereen afgesloten van de wereld, van elkaar. En ietsje verderop op de grond, ik zag hem ook een rode jas. En ik dacht, wow, interesting. Dat is heel bijzonder op een donderdagochtend op een perron om 7:00 AM. Wie heeft een rode jas aan? Kijk maar dichterbij. Een hele mooie vrouw in een rode jas. Wauw. En de rode jas was gestrekt, tightly. Ja, ze stond rechtop, hakken aan. Niet dat dat nodig is, maar ik bedoel rechtop staan. Haar omhoog, bloem in haar haar. En ik dacht, wauw, is er een fotoshoot of een filmopname? Of dit hoort niet bij een donderdagochtend in november op een perron. En even de nieuwsgierig. Ik deed mijn fiets in het schijn. En ik liep richting naar haar toe om te weten waar gaat dit om. En toevallig was er een stoel tegenover haar leeg. Ging zitten. En de eerste ding dat ik heb gezien was ze had een witte stok. En ze vouwde een witte stok op. Ze was blind. Totally blind. Zo opeens, ik heb geen haar. Maar opeens ging mijn hout helemaal, wauw. Er is kippenvel. Er gaat hier iets gebeuren. Dus ik zat tegenover haar. En toen begon zij te praten. Handen in de lucht. Een beetje zoals Stevie Wonder, links en rechts waaien. Hele hoge, hele mooie stem. En ik heb iedereen's hulp vandaag nodig, roep ze. En iedereen deed dicht en iedereen weer achter een krant of inmiddels achter een telefoon. Met de trein. Niemand reageerde. Niemand reageerde. En ik kijk met verbazing naar haar toe. En ze zegt, come on guys, I need help. Vandaag wordt een hele bijzondere dag. Zoals je ziet, ik heb hoge hakken aan, ik heb mijn haar omhoog. Ik ga naar een date toe. En ik ga ergens heen waar ik ben nooit eerder geweest. Dus ik heb hulp op de perron nodig. Ik ken de trappen niet. Om te weten waar ik naartoe moet. Zou iemand mij kunnen helpen? Niemand reageert. Toen was ze een beetje gefrustreerd. Toen bracht ze een koptelefoon naar buiten. Allemaal in een knoop. En toen dacht ik, hier is mijn kans. Dus ik zei, geef de koptelefoon aan mij, mevrouw. Ik ga voor jou even omknopen. Toen begon ik met haar te kletsen. Mm-hmm. Echt kletsen. En waar ga je heen? Sorry, ik stap niet uit bij jou. En ik zei, maar mag ik iets tegen jou zeggen? Ja, vertel. En ik zei, well, ik ga dit heel hoog en heel hard zeggen, omdat I don't want to come across as creepy. Maar wat ben jij mooi? You're beautiful. Waarom? Waarom maak je zoveel moeite? Maar de rest van ons dat niet doet. Mij ook. Toen was ze heel stil. Ze begon te lachen. En ze dat weet ik. Ik weet dat ik heel mooi ben. En ik zei maar heel direct en heel Nederlands, maar hoe kan je dat weten? Je bent blind. Ja, ik ben blind vanaf kind. Maar de dag dat ik ging blind, ik was heel verdrietig. Of natuurlijk was het niet een dag, een aantal dagen. En ik zei tegen mijn moeder, je moet me helpen. Hoe ga ik overleven in het aankomende jaar als ik niks meer kan zien? Ja. En toen zeiden haar moeder, meerdere mensen om haar heen, we gaan jou helpen om een andere mooiheid te vinden. Een innerlijke beauty. Omdat je gaat nooit je uiterlijke beauty ooit meer zien. Nee. En vanaf die dag, al 20 jaar, elke ochtend staat ze op en maakt ze ontzettend veel moeite om mooi te voelen. En ze zeiden, weet je waarom ik weet dat ik mooi ben? Omdat ik krijg van elke dag een compliment. Complimenten van mensen. En vandaag is een bijzondere dag en vandaag maak ik meer moeite dan normaal. En daar gaat het over, om weer terug te gaan naar showing the pictures or not. It's about een innerlijke gevoel. Yeah. En toen begon ik bijna te huilen. En we hebben geen selfie gemaakt, geen nummers gewisseld. Ik heb haar naam niet gevraagd en ik zag haar. Je hebt de foto in je gedachten gemaakt. Ik zag haar de trein uitlopen, 3 mannen naar haar toe, meteen om te helpen. Ze bracht haar naar boven en ze was helemaal. En ik dacht, hier gaat het om. De moeite dat ik maak door de jaren heen om de foto te maken. I'm trying to find a different beauty. Ja. Je hebt gewoon, Is gewoon een hele, very superficial, heel oppervlakkig. En natuurlijk maak ik ontzettend veel moeite. Ik ben geobsedeerde in het maken van de foto. En die 8x10 camera, en het is heel ingewikkeld. En dat doe je met een reden natuurlijk. Lukt bijna nooit, maar ik wil verder en verder en verder naar een innerlijke beauty. En je komt terug naar een gemeenschap, ver weg, en je loopt weer terug met de foto's. En ze kijken niet naar de foto's, ze kijken naar mij. Dus ze kijken naar mij en ze roepen Jimmy. Om het bruggetje te maken, is het dan die mevrouw die had eigenlijk dezelfde soort waarde als Daddy ineens op zijn bevolking. En de moeite dat zij heeft gemaakt om haarzelf te ontdekken, maak ik ook. Tuurlijk heb ik de privilege to see. Maar de mooiheid dat ik zie in anderen en hun in mij zie, gaat niet over de foto. Het gaat om de investering. De levenslang diepgang in waar staan we voor? Als je mij begrijpt. Zo, je komt weer terug naar een gemeenschap. Daar staan ze al. Ah, Jimmy. En dat was jouw vraag. Wat zeggen ze als ze de foto zien? Ik loop ze zijn terug gewoon met blij je jou te zien. Ja, en vaak gooien ze het in de vuur om even warm te blijven. Maar voor de rest geven ze mij een knuffel. En dan ik hoor daarbij. Mooi. Zo, mijn hele leven de zoektocht waar ik heb de gevoel toen ik jong was dat ik niet bij hoorde, heb ik een hele leven lang geïnvesteerd met een toestel om bij te horen. Inmiddels hoor ik overal bij. Ik hoor bij op dit aarde met de mens. Maar eerst moet je zeer enorm veel investeren. Je moet best diep gaan eigenlijk. Ja, en daar zo dat is om jou te. Dat is een beetje van een lange antwoord om die. Wat denk je van de foto's? Verhaal. Wat een mooie anekdote. Niet, er zijn niet geïnteresseerde foto's van me. Wel in mijn integriteit. In jouw innerlijke. Wie ben jij? Jij maakt de moeite om weer terug te komen. En dan kom maar hier. Jij hoort bij ons. Ah, ik ben thuis. Ik ben thuis, maar het is overal in de wereld. Ja. Schitterend. Ja. Laten we zo verder praten. Maar het is tijd voor waar jij ook heel zin in hebt. Music. En voordat ik dat doe, want voor de mensen die luisteren naar de radio en de mensen die kijken op de webcam, af en toe komt er op de webcam ook een foto van jou, Jimmy, voorbij. Ja. Zodat de mensen een beetje een beeld krijgen van wat jij maakt. Mm. Dus dan hebben ze een beetje een idee hoe die foto's eruit zien. Dank en dan je. Kunnen ze toch een beetje een soort beeld daarbij maken. Je kan het ook nog terugkijken op de website van NPO Radio 1, mocht je daar interesse in hebben. En daarnaast, zometeen in het tweede uur, kun jij in gesprek. Dat is al bijna over iets van een kwartiertje. In gesprek met Jimmy zelf. Want ik heb natuurlijk met Jimmy gepraat en ik heb veel vragen. Maar jij ook misschien wel. Dus doe vooral mee via de NPO Radio 1 app. En je kan daarna ook bellen. En Inge die stuurt namelijk al een appje. Daarom dat ik erop kom. Die stuurt, wat mooi dat deze man zo open en duidelijk over zichzelf is. Ik hoop ooit ook zo open te kunnen zijn over mijzelf. Nou, dus je lief, toch, dank je. Toch wel met los, maar dat is de zoektocht van iedereen. Ik denk dat als je durft je eigen waarheid te zien en al je en dat is ook hoe ontmoet je die mensen, de inheems volken. Hoe maak je de foto? Je moet ontzettend kwetsbaar. Ja. Je moet echt niks. We zijn allemaal niks, maar eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde. Ja. En wij hebben die soort of overindulgent. Ik weet niet hoe je dat in Nederland zeggen. Wij denken, wij zijn beter, we zijn groter, we zijn langer, we zijn witter, we zijn rijker, we zijn sterker. Dat is een beetje het westerse complex is dat. Als je dat omkeert En je maakt jezelf heel klein, heel nederig en zegt, ik zie jou. En eigenlijk, help me. Ik ben koud, zorg ik heb honger, dat ik, ook mij ik ben zie. De weg kwijt. Jullie weten iets dat ik niet weet. Jullie hebben een verbinding met aarde, met je cultuur, met de natuur. Dat wij zijn allemaal kwijt, de bigger metaphor. Help me understand it and solve it. Dan kom je heel dichtbij. Mooi. Jouw tweede nummer, ga je gang. Yeah. Ik heb Blondie klaarstaan. Is dat helemaal Blondie, volgens jouw Blondie, wens? Blondie is heel belangrijk. Dit is in 1978. Mm-hmm. Parallel Lines, dat is Blondie's fourth LP. Is het meest bekende. Yeah. En daar heb ik één jaar lang voor gespaard. Zo. En ik heb tot vandaag, als je het speelt, elke lied op Parallel Lines, ik ken die woorden voor. Ik heb het sort of uit mijn hoofd geleerd. En de dag dat ik heb het gekocht en ik had die sort of de LP, grote vierkant, sort of de disc. Ja, de hoes. De hoes. Ik was helemaal verliefd, maar met wat ze zeiden, wat ze deden, wie ze was, hoe ze uitzag, de muziek dat ze maakte. En toevallig in een van mijn... dat wist ik niet toen, omdat ik was vanzelfsprekend heel jong. Maar vanavond gaan we Picture This spelen. En ik denk dat is een mooie brug naar wat ik mijn hele leven doe. I'm picturing this, maar het gaat over picturing yourself. Mooi. Schitterende artiest. Ik was zo verliefd met Blondie. Wie niet in die tijd, denk ik. Zelfs ik ben verliefd op Blondie. Van een andere generatie. Je luistert naar de Nacht van Caro en CRV. En gewoon de Nederlandse fotograaf Jimmy Nelson. Wat lief dat u dat zegt. I love you too. Ja, we hadden het al over dat je... Eigenlijk is het doel van jouw werk de innerlijke zelf... laten zien. Hè? Ik denk dat leven... Ja, het is een heel soort een beetje soort amateur filosofie. En ik wou zeggen dat het te laat hiervoor was. Maar het is niet... De nacht is het beste... beste tijd om hier in te gaan. Ik voel me ook een beetje kwetsbaar als ik hier zit, omdat ik ben niet een nachtmens. Mm-hmm. Dus ik voel dingen op een andere manier. Het is als je totdat je jezelf goed begrijpt en je wordt aligned met jezelf als mens. Leven is best wel ingewikkeld. Ja. Zeker. Om een lange leven te hebben als het allemaal lukt. En een sustainable en een gezonde leven. En een leven met een reden. Een doel. En ultimately een leven met een legacy. Daar gaat het om. Maar je moet enorm veel daarvoor investeren. En als je de weg vindt, de flow, de purpose, de doel, dan is heaven. Omdat dat is the source. That is the source. En dat mijn source is de understanding of self door de ogen van anderen. En de kamer is de metafoor. Natuurlijk maak ik die proces ontzettend ingewikkeld. Maar expres. Ja. En there's een sort of another bridge naar een ander verhaal. Ik maak het heel kort. En ik hou hiervan. Het is een beetje kinderachtige te vergelijking. Ik gaf een lezing voor een hele hoop kinderen. En in het algemeen waren ze allemaal pubers. Niet per se geïnteresseerd in mij. En een van de jongens wappert zijn iPhone in de lucht en zegt: ja, meneer, waarom maak je het zo ingewikkeld voor jezelf met die hele grote oude analoog, snap je wat analoog is, toestel op die statief en al de gesjaal en de onzekerheid dat het jou nooit gaat lukken om die foto te maken. Maar inmiddels is fotografie heel makkelijk. Ja. We zijn allemaal, ik ben een hele goede fotograaf, ik heb een iPhone. En weet je wat ik doe met de iPhone? En zei, wat doe je met iPhone? En hij ging heen en weer, een beetje zoals in een concert. He says, I spray and pray. En zei, wat bedoel je, je spray and pray? Ik doe mijn vinger op de knop en ik maak duizenden foto's tegelijk en is alles klaar. Zonder geen één moeite. Waarom maak je zoveel moeite voor die ene foto dat meestal niet lukt? Mm-hmm. En ik sort of draait me om en zei, don't you understand? Snap je het niet? Nee, meneer, ik snap het niet. Toen dacht ik, ik moet iets radicaals doen om dit even uit te leggen. En ik maakte een soort van organisch segue. En zei, maar het gaat over gevoel, hè? Ja, het gaat over gevoel. En zei, wat wil jij voelen? Ja, ik hoef niks te voelen, meneer. Ik ben prima zo. Dat is echt nog puberaal. Ik ben prima zo. Ja. Wat bedoel je gevoel? En hij zei, wel, je moet iets willen voelen. En toen zijn vrienden om zijn heen begonnen een beetje soort van, ja, vertel hem. Ja, daar gisteren ons iets verteld over gevoel. Ja, hij voelt niet te weten. Hij gaat hier niet om. Maar wie weet, misschien gaat het hier wel om. Kletsen met elkaar. En toen ging hij een beetje rood. Mm-hmm. En zei, come on, tell me. Er is iets dat je wil met mij vertellen over gevoel. Ja, misschien hoort het niet. Ja, maar er is iemand dat er wil zoenen. En opeens iedereen tegelijk aan het lachen. Alle iPhones naar beneden. Iedereen naar boven kijken. En hij zei, okay, let's talk about kissing. Ja, eerste waarschuwing. Ik weet daar niet zoveel van. Jullie weten veel meer dan dit. Ik loop een beetje achteruit. Maar laten we dat als metafoor. Ja, wat bedoel je metafoor? Okay, luister nou. Zo, iedereen begon voor het eerst in de lezing te luisteren. Okay, ik geef jullie twee kansen om te zoenen. Twee soort zoenen. Okay, de eerste zoen is jouw keus. De spray and pray option. Okay, iedereen heel attent naar boven. Okay, hoe werkt het? Okay, je gaat morgen naar de schoolplein. En alsof je je iPhone bij je hebt, iedereen staat klaar. En zonder geen één moeite mag je iedereen zoenen. En de jongen zei, maar iedereen, ja, iedereen. Iedereen zegt ja. Jongens, meisjes, leerkracht, you name it, you can have it. Wat jij wil. Wat jij wil, de hele dag door. Vinger op de knop, spray and pray. Alle kinderen tegelijk, ja, dit willen we. Okay. Dat is optie 1. Optie 2 is iets ingewikkelder. Luister nou. Optie 2 gaat over één zoen. Maar unfortunately, geen garantie. Maar oké, ik gun het jullie één zoen. Je wil één zoen. Dus je moet echt iets hebben. Maar die enige zoen krijg je voor 3 seconden. Niet meer, niet minder. Je mag niet aanraken. Vaak ook je mag niet kiezen. Dus de laatste 3 seconden van de laatste minuut van de laatste dag van de laatste week na 3 maanden wachten. Welke zou je kiezen? Kinderen zeggen, ja, ben jij dom? Ja, natuurlijk ben je oud en whatever, maar je bent echt dom. We gaven optie 1. Alles tegelijk gegarandeerd. En jij dan? Ik zeg, well, I'm choosing for option 2. Ja, waarom? Al iedereen tegelijk in unison. Waarom? Omdat I don't need the kiss anymore. Het gaat niet om de zoen. Het gaat over de zoektocht. Het gaat over de ontdekking. Het gaat over de romance, de seduction, de failure, de fear, de rejection. Alles daaromheen. En de dag dat ik de zoom krijg, is de reis voorbij. Zo, daardoor maak ik mijn reis ingewikkeld. Omdat ik haal van de ingewikkelde, de grote toestel, de analoogcamera, de kans dat... Het is bijna onmogelijk om de ultieme foto te maken. Misschien wil ik de ultieme foto niet maken. Omdat ik wil zorgen dat voor de rest van mijn leven ik mag het gaan zoeken. Ja, want dat betekent eigenlijk en ook dat jouw reis nooit voorbij is. Dat is de sustainability. En dat is waarom elke ochtend word ik om 5 uur wakker. Wat ga ik vandaag ontdekken? Wie ga ik ontmoeten op de trein? Wat is de... Ja. Is het einde van je reis dan eigenlijk ook de angst? Dat nou, het einde van de reis is dat ik hier niet ben. Dat is heel simpel. Dat je de perfecte allemaal foto maakt. De perfecte foto bestaat niet. Nee, 100% nee, overtuigd? Maar ik ga daar wel voor. Kijk, okay, dus je houdt wel die spirit. Maar of course, het is een obsessie. Ik heb een najaar, dit jaar, mijn allereerste hele grote museale tentoonstelling in Italië, in Milaan. En daar gaat de helft van de beelden zijn allemaal nieuwe beelden. Mijn soort of, pièce de la résistance tot nu toe. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ben ik heel bang, omdat ze zijn niet perfect. Dit is een museale tentoonstelling. Jimmy, je krijgt de kans om echt op in een hele bijzonder museum. Maar soms ga ik s'nachts, maar het is niet perfect. Het is niet perfect. Maar het is wat het nu is. Maar ik heb nog 50 jaar nodig om de ultieme plaat te maken. Maar in principe is het gaat niet om de dan. Plaat. Het gaat over de gevoel. Ik wil het rijker en rijker en rijker. En dichter en dichter en dichter, dichter bij de ontmoeting. Dus jij vindt, want dan je zegt, nou oké, af en toe krijg je dan die angst. Maar eigenlijk is het gewoon onderdeel van je reis. Ja, maar de angst toch, is die leuk. Tentoonstelling. Ja, dus angst, dat is blijf je wakker en blijf je scherp. En kan je om 5 uur 's ochtends opstaan en wat hoop de je? Dag... Zolang ze niet de hele avond op de radio gaan. Nou, dat bevalt best wel in de tussentijd, geloof ik. Je bent best wakker. Mm. Ik vind het leuk om te vertellen wat ik voel. En ik probeer even uit te leggen. Mooi. We hebben nog 3 minuten en er is nog een vraag die gaat over het afgelopen uur. Dus laten we die nog heel even behandelen. Ja. En dan praten we zo meteen in de tweede uur gewoon verder. Sure. Maar ik krijg de vraag van Steve. Mm-hmm. Is fotograaf Jimmy die knappe blinde vrouw nou toevallig nog tegengekomen? Na de ontmoeting in de trein? Na de ontmoeting in de trein. Nee, nooit meer. Nee, maar ik heb toevallig weer een hele leuke gesprek eergisteren gehad in de vliegveld toen ik mijn vlucht 24 uur lang vertraagd was door de sneeuw. Zo. Met een blinde vrouw naast mij. En maar het soort of gaat niet per se over de blind, maar de eindeloze ontmoeting van de mens. Spontane ontmoeting. Ja, spontane ontmoeting van de mensen. De realisatie, je hoeft niet met een toestel onder een waterval te staan in de mooiste natuur op aarde. Je kan het ergens in een hele lelijke, vies waiting hall voor een vliegtuig en daar ook bijzondere ontmoetingen hebben. En misschien is het onverwachte daaraan dan nog wel het mooiste. Dat je het niet verwacht, ja. En die vrouw die naast me zat, was op reis naar haar vriendin die in Zwitserland woont. En om de 3 maanden gaat ze op reis rond de wereld. In haar eentje. Totaal blind. Helemaal open. Zonder, ja, hè? Beautiful. Beautiful. Ja. Want die doet het dan dus ook niet eigenlijk om het beeld. Die doet het dus ook echt om de ervaring en de... Om de ervaring en de mensen te ontmoeten. Ze vraagt aan mij waarom ben ik met haar in gesprek gekomen. En we hadden het aan 1,5 uur over geur. Mm-hmm. En ik heb het ook over... Ik hou van geur. En geur is ook voor mij heel belangrijk. Het is echt one of the senses. En ik maak daar heel veel moeite. En toen begon ze tegen mij te zeggen, je moet me ruiken. En ze ontwerpt haar eigen parfum. Omdat van haar geur is 10 keer belangrijker. Ook, denk ja, ik, 10 keer belangrijk. En dat, als je al bewust van bent, elke keer als je ergens anders naartoe gaat, is dan een andere geur. Iedereen heeft een andere geur. De mens heeft een geur. We hebben het 2 weken geleden hebben we het met een geurpsycholoog hebben we het gehad over geur. Okay. Ja, ja. Straks praten we helemaal verder, okay. want we raken niet uitgepraat. Super. Tot zover het eerste uur van de Nacht van Caro en CRV met Nederlands fotograaf Jimmy Nelson. Straks is de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. Ben je al eens langs geweest bij een expositie van Jimmy, bijvoorbeeld afgelopen najaar in Amsterdam? En wil je vertellen wat jij ervan vond? Of heb je het werk van Jimmy thuis in de boekenkast staan, of het liefst nog wel open? En heeft de boodschap je geraakt? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel. Mocht je nou compleet een andere vraag hebben die je aan Jimmy wilt stellen, gewoon over het leven, ook helemaal goed. Alles mag, alles kan. Wij zitten hier nog eventjes, dus stuur een appje naar de NPO Radio 1 app of bel naar 0800 1121. Tot zo bij de Nacht van Caro en CRV. NPO Radio 1. Het is 3:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Klanten van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die afgelopen vrijdag omviel, hoeven niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. De overheid staat garant, zegt de Federal Reserve. Door financiële problemen bij de bank haalden investeerders en grote klanten de afgelopen week massaal hun geld weg. Het Leidse biotechbedrijf Pharming heeft een tegoed van $45 miljoen staan bij de Silicon Valley Bank. Dat is een kwart van het totale vermogen van het bedrijf. De redactie van de NOS Sport is een beetje in shock en verdrietig, zei sportverslaggever Jeroen Stekelenburg afgelopen avond in het tv-programma Studio Voetbal. Verder zei hij dat de redactie nu vooral stil moet staan bij de mensen die zich onveilig hebben gevoeld. De hoofdredactie van NOS Sport maakte bekend alsnog per direct te vertrekken. Eerder zei de hoofdredactie op termijn op te willen stappen, maar dat leidde tot veel kritiek. Aanleiding voor het vertrek zijn meldingen over een onveilig werkklimaat en grensoverschrijdend gedrag. Donderdag werd bekend dat bijna 100 mensen zich hadden gemeld bij vertrouwenspersonen. Op de Middellandse Zee worden 30 migranten vermist nadat de boot waarop ze zaten was gekapseisd. Dat gebeurde in slecht weer. 17 mensen zijn gered, meldt de Italiaanse kustwacht. De groep was vertrokken vanuit Libië en wilde mogelijk naar Italië varen. Hulpdiensten zijn op zoek naar de mensen die nog worden vermist. De Oscar voor beste internationale film gaat naar Im Westen nichts Neues. De Duitse film over de Eerste Wereldoorlog is in totaal 9 keer genomineerd. De andere grote kanshebber, met 11 nominaties, is Everything Everywhere All at Once. Ke-Huy Quan en Jamie Lee Curtis krijgen beide een Oscar voor hun bijrollen in de film. En de prijs voor het beste documentaire gaat naar Navalny, waarin de nasleep wordt belicht van de vergiftiging van de Russische oppositieleider. De belangrijkste Amerikaanse filmprijzen worden vannacht voor de 95ste keer uitgereikt tijdens een live show in Los Angeles. Het weer, vannacht op steeds meer plaatsen regen met een temperatuur van rond de 8 graden. Morgen is regenachtig, later ook af en toe zon en het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. De gast in de nacht van KRO NCRV is de Nederlandse fotograaf Jimmy Nelson. Eerder hebben we het al over het werk van Jimmy gehad, maar we gaan nog veel meer bespreken. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, want we hadden het dus niet alleen over het werk, maar we hadden het ook over dat de camera slechts een manier is om te verbinden. En met je innerlijke zelf eigenlijk vast te leggen. En dat het ook een zoektocht van jouzelf is eigenlijk. Jimmy, fijn dat je er nog zit. Ja, ik heb er zin in. De aankomende uur. Ja, naarmate het uur voordat ben je ook steeds meer... Het is niks leuker dan over de zoektocht met iemand die net zo enthousiast is om te praten op de radio. Ja, mooi. Mooi. Dan gaan we dat doen. Zoals ik al zei, heb je een vraag? Kun je reageren via 0800-1121 of via de app van NPO Radio 1. Maar je hebt nog iets te goed voor mij. En dat is een plaat. Dus laten we daar eerst mee beginnen. En dan kunnen luisteren aan de andere kant van de radio lekker de tijd nemen om te bellen. Dus bel vooral in de tussentijd. Maar eerst dat is plaat. Een klein inleiding, mag ik dat zeggen? Of klein. Dit is een hele, hele belangrijke lied. Het heet Forbidden Colors. Het is geschreven door Ryuichi Sakamoto. En het is de hoofdthema van een film van 1983, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Als je daar nooit eerder van hebt gehoord, je moet het zien. Dat ben ik. Dus. Voor een aantal redenen. De hoofdrolspeler is niet alleen maar Ryuichi Sakamoto, die heeft de lied geschreven, maar David Bowie. David Bowie. Ja. Hij is een held voor mij, een held voor meerdere mensen. Voor mij is hij de ultieme kunstenaar. Ik heb hem herontdekt de afgelopen 2 jaar door de ogen en de geest van mijn zoon. Mijn zoon is inmiddels zijn 23, Narouche. Hij begint zichzelf te ontdekken. En hij heeft veel meer kracht, zekerheid in zijn ontdekkingsreis. En hij doet mij, maar op een gezonde manier. Ik had zelf heel graag willen durven om te zijn wie hij nu is en hoe hij nu ontwikkelt. En voor hem is David Bowie een extreem bijzonder belangrijke voorbeeld. Voor mij ook. En als we weer terug naar de Merry Christmas, Mr. Lawrence. It's a wonderful story, omdat David Bowie is vaak bekend van zijn eigen liedjes. Zeker. En van zijn eigen kunst. Maar in dit geval was hij alleen maar aan het acteren. Hij was een, ik weet niet hoe het heet in Nederlands, een prisoner. Een gevangene. Gevangene in de Tweede Wereldoorlog in Japan in een camp. En het is eigenlijk een liefdesverhaal tussen de bewaker en David Bowie zelf. En de kwetsbaarheid. En in een moment van voor een oorlog, een woede. En hoe lelijk de mens kan tegen elkaar. Was er een moment van potentiële. Dus het is niet gelukt, maar potentiële de metafoor is liefde. En dit verhaal, de song, Forbidden Colors, is zo delicate. Het is zo kwetsbaar. Als ik het hoor, ga ik huilen. Elke keer. En ik vind het een van de mooiste liedjes wat er is. En instrumentaal ook. Totally, ja. Nou, het is wel mooi om daarmee te beginnen dan in het tweede uur. Van de Sakamoto. Thank you. Schitterend, zeg. Schitterend. Mm. Je was helemaal weg. Bijna aan het huilen. Wat raakt je zo aan dit nummer? Die zachtheid, de kwetsbaarheid. Die manier dat de verhaal over de film, de feit dat het heet Forbidden Colors, die ontmoeting tussen de twee mannen, die had door de omstandigheid eigenlijk heel boos met elkaar moeten zijn, maar eigenlijk begonnen met elkaar verliefd te worden. Die zachtheid, de androgyninity van David Bowie. Ja. In de film zie je het bijna niet, maar hij is een heel, soort of een heel neutraal beeld. Maar androgyniteit. Buiten de film is hij als echt als kunstenaar. Dat hij durft zichzelf te laten zien aan de wereld. In een tijd waar mensen waren zwaar aan het beoordelen van elkaar. Niet alleen maar in de film, maar ook toen hij leefde. Hoe hij, dat inspireert mijn zoon. Mijn zoon durft zijn eigen androgyniteit te voelen en om te uiten. Ik voel dat ook, maar ik durfde het niet toen ik jong was. Mm-hmm. Nu dat ik dat zie in hem, ik bewonder dat. En daardoor raakt het mij. Ze zijn allemaal verschillende oppervlakken. En die zachtheid in de muziek en de manier dat hij... Ja, et cetera, et cetera. Schitterend. En dan als je dat terugbrengt, segue naar waar al die Ineems Folkert dat ik heb al... probeer maar te ontmoeten en vast te leggen door de jaren heen. Er is een enorm veel androgyniteit daarin. Ze zijn niet per se mee bezig met man of vrouw. Het is gewoon zijn. Mm-hmm. Wie ben je als persoon? En ik vind dat ook heel bijzonder. Vaak zie je het niet. Vaak is de man, de male, veel esthetischer en mooier aangekleed dan de vrouw. De man maakt enorm veel moeite in daar zijn. Dat raakt mij. De presentatie bij. Dat raakt mij. En dat voel ik ook. Ik ben een man, I'm a heterosexual man. Maar ik voel me verbonden met een aesthetic. Een aesthetic in de anderen. En ik probeer dat ook in zelf te zien. Mm-hmm. Daardoor zijn allemaal laag. Ja. Wat mooi. Er komen ook wat vragen binnen. Laten we daar even naartoe gaan, naar de vragen. Ja. Misschien heb je een vraag, stel hem dan vooral via de app. Het kan echt overal. Stel je vraag, of bellen kan ook. Stel je vraag. 0800-1121. Stel je vraag. Precies, je kan dus appen via de NPO Radio 1 app of bellen naar 0800-1121. Gerda die stuurt Benji en Jimmy, goeienacht. Interessante uitzending. Vraag je, is Jimmy op mijn eiland West-Papua geweest? Ja, ik ben er wel geweest. Een aantal keer. Het is een hele bijzonder deel van Papua-Nieuw-Guinea, Papua. Het is ingewikkeld. De politiek is... en ik probeer ook in mijn werk niet de politiek om in te gaan. Omdat overal in de wereld... thuis of heel ver weg is de politiek ingewikkeld. Mm-hmm. En ik probeer sort of, en ik word vaak niet per se beoordeeld or accused of om being te oppervlakkerig. Maar als je echt West-Papua induikt, het is echt een drama. Omdat en ik wil daar nu niet in gaan, maar ik ben al wel geweest. En wat ik heb gezien en vastgelegd is de oppervlakkigheid van wat mooi daar is. Maar achter de scherm is het best wel een ingewikkelde gebied. Maar heel bijzonder gebied. Mooi. Ik zal nog over Papua in het algemeen als eiland. Het is echt mijn lievelingsplek op aarde. Papua en PNG, beide naast elkaar. Het is de vijfde grootste eiland op aarde. En in PNG zelf, ze zijn op het aarde ongeveer 7000 officiële talen. Mijn PNG in Papua-Nieuw-Guinea en duizend van de 7000. Nog 10.000 dialecten. So, elke vallei heeft een andere cultuur, een andere dialecten, andere taal. So, het maakt ook grapjes over de vraag, als je daar naartoe gaat met mijn anderhalf taal, Engels en Dinglish. Het is al mogelijk om met ze te communiceren met woorden. Maar de ontdekkingsreis om in elke vallei. Ik zal voor de rest van mijn leven daar nog willen zwerven. En ik zou in West-Papua en East-Papua nooit alles gezien hebben. Ik vind het een very, very special part of the world. Dus je zou daar naartoe kunnen gaan en eigenlijk oneindig daar oneindig daar de rest van mijn leven. En ik heb sort of stiekem een doel. Ik moet nog een paar andere dingen doen in de korte tijd. Maar in de lange termijn wil ik echt een boek over die eiland maken. Oh, nou Gerda, je vraag is helemaal recht in de roos. Nou, geobsedeerd met dat deel van de wereld, ja. Mooi. We hebben ook nog een andere vraag. Die hoor je op de koptelefoon. Ja. Beste Jimmy, ik ben Tina Schorel en ik ben groot fan van je werk. Ik ben benieuwd wat er nu nog hoog staat op jouw bucketlist. Sluit goed aan bij wat je net zei over dat boek. Hi Tina, dank je. Er zijn meerdere dingen. Er zijn twee dingen. Meer werkgericht en ook persoonlijk gericht. En wie weet kan ik ze aan elkaar combineren. Door de feit dat ik begin mezelf echt goed ontdekken, durf ik van mezelf te houden. En dat betekent dat ik de anderen ziet. Een soort of liefde. En ik ben dit jaar 56. Maar tot niet zo lang geleden heb ik dat nooit echt helemaal gevoeld op een gezondere manier. En ik begin dat nu echt te voelen in zelf en ook in de anderen. En ik heb iemand ontmoet. Ik zou het heel fijn vinden om aan haar te laten zien wat zij voor mij betekent. En ook vice versa. So dat is één ding op mijn bucketlist. Dat is een work in progress. En daarnaast ben ik net begonnen met een working title project. Het heet The Hidden Kingdoms. En het is al die landen in de Midden-Oosten. En voor mijn gevoel, de afgelopen 30 jaar is er een enorm veel woede die tot bestaan gekomen is in al die landen door for 1001 reasons. En als je sort of half intelligent bent, dan begrijpen we dat allemaal. En ik wil daar diep in duiken om te zien wat cultuur daar nog allemaal is. En probeer maar al die landen op een andere manier op de culturele kaart te zetten. Van Iran tot Afghanistan, tot Pakistan, tot dat hele gebied, Saudi, Oman. Dat is het aankomende project. Wordt zeer ingewikkeld. Ja. Ik ken dat een vrij groot deel van dat gebied vanuit mijn jeugd. Mijn vader heeft daar gewerkt in veel van die landen. Dus je bent daar al geweest? Ik wil het, ook, of? Ja, als kind. Maar ik wil het opnieuw ontdekken met vanzelfsprekend mijn toestel. En met de liefde dat ik heb voor de mens. Beginnend ook voor mezelf. En wie weet kan ik het op een andere manier vastleggen. Aan de wereld even laten zien. Achter de scherm van angst en woede en onbegrip. Zeg je misbegrip, onbegrip? Ja. Dat is het toekomstige project. Ja. Mooi. Ja, ik snap wel dat jij niet bang bent dat je niet genoeg tijd hebt. Maar ik snap wel, je hebt behoorlijk veel tijd nog nodig. Als je alles wilt doen. Nou, bang is niet. Ja, maar dat is. Iemand vraagt mij niet zo lang geleden: waarvoor ben jij bang? Mm-hmm. Niks behalve dat er niet genoeg tijd is. Dat is dan letterlijk. Omdat nu begin ik dingen veel beter te begrijpen. Zodat ik begin alles aan elkaar te knopen. Zeg je dat? I'm connecting the dots. Is dat ook omdat je jezelf beter begint te begrijpen? Ja, totally. Maar het helpt met de ouderdom en rusten. En enorm veel moeite in investering. En nu begin ik echt to see the light, using the metaphor. Dus ik ben net over de 50 en ik ga heel graag nog 50 jaar. Mooi. En gewoon wat mij opeens in me opkomt. Dieren, is dat nog iets waar je naar zou willen kijken? Dieren rijden? Dieren. Nee, ik ben geïnteresseerd in de mens. Dus dieren, laat je voor anderen. Nee, er zijn heel veel mensen om me heen die zijn geobsedeerd met dieren. Maar ik vind dieren, maybe I'm going to upset a few people. Het is makkelijk. En daardoor lopen we. Nee, om de mens echt goed te begrijpen, moet je nog veel meer investeren. En als je het hebt over de aarde en de beschermen van de dieren. Maar eerst moet je de mens begrijpen. Hm. Het gaat niet over de dier, over de aarde. Het is de mens. Het is wij dat we elkaar niet begrijpen. Het is wij dat de aarde en de waarde van de aarde niet begrijpen. Totdat wij elkaar begrijpen, kunnen we niet de dieren beschermen. En ik denk dat het. Vaak zie je mensen aan het rondlopen. En het is een beetje zo. Maybe unfair on rondlopen met een hond. Maar omdat de hond de man's best friend is. Ja. Omdat je hoeft daar niet zoveel moeite voor te doen om een goede vriendschap met een hond. Maar enorm veel meer moeite te doen met jezelf en met de anderen als mensen. En daardoor maak ik voor mijzelf veel meer ingewikkeld. En daardoor is de mens mijn als ik nog 50 jaar krijg, mijn project. En daardoor kom je niet zo vaak voor mensen die doen wat ik doe. Het is niet om, om op te scheppen, maar het is zeer ingewikkeld. Dan kom je vaak mensen, zoals ik zei, de helft van de wereldsbevolking inmiddels is een fotograaf, ze fotograferen zelf. Ja. Maar enorm veel mensen, ik heb heel veel moeite om andere mensen te gaan fotograferen. Daardoor zijn de fotograferen renderen vrij relatief makkelijker. Het sluit aan bij de vraag van Egbert, die zei, is er iets wat je niet bewust, niet fotografeert. Dus is er iets wat je bewust niet fotografeert? Dat zijn dan dieren, dan denk ik. Niet alleen met dieren, maar je moet een soort van tijdbesteding. Mm-hmm. Er is iets anders waar ik zelf veel meer aandacht aan willen geven. Dat is mijn eigen kinderen. Inmiddels zijn ook wel eens mee op een reis? Ja, in het verleden wel. Inmiddels zijn ze allemaal halverwege 20. Jong, volwassen, eigen leven. En tot het begin van puberteit fotografeert ze 24 uur per dag. Tot hun ergernis. Zeg je dat in Nederland? Ja, tot hun ergernis. I was their nightmare met een toestel. En toen begon mijn oudste toch het begin van haar puberteit letterlijk hand omhoog. Stop. Zo is het genoeg. Stop. En dan een paar vakanties waar ik, er was een fotodag. Maar voor de rest, omdat ik was, hun hele jeugd was, let's look for the light. Slecher, let's look for the light. En ik heb de afgelopen langer dan 10 jaar enorm daaraan geërgerd. Ik heb het hun gerespecteerd erin. Mm-hmm. Ik had, hun zijn de ultieme stam. Hun zijn de ultieme mens. Ik had hun nog tot vandaag elke dag vast willen leggen. Mijn eigen kinderen en hun groei en hun ontdekking. En dat is een soort van gestopt. En dat mis ik, in alle eerlijkheid. Ja. Dat snap ik wel. Ja. Is het, maar ik snap waarom ze hebben tegen mij gezegd, stop. Met bittere dingen. Get out of our life. Nee. Ja, dat hoort ook bij de leeftijd. Dan ja, maar het is, dat mis ik. Omdat je 3 kinderen, het is de mooiste mensen wat ze zijn. Het is echt amazing. Maar Om een soort metafoor, de minder foto's, heel weinig foto's, maar ik heb hun veel beter ontdekt in naar hen te luisteren, ja, en naar hen te kijken. Zo, het is, af en toe ben ik een beetje van een hypocrite. Maar wie ik ben wie ver niet, van perfect, daardoor. Ja. Er is ook een tip voor je, van Elise. Een tip, yes! even voorbereiden voor de tip. Ik dat heb is tips een mooie nodig. Tip, denk ik. Goedenacht, Benji en Jimmy. Geniet van jullie gesprek. Even een tip voor Jimmy. Ik heb ook een film met David Bowie gezien, namelijk Labyrinth. Echt een aanrader. David Bowie was een topartiest. Fijne uitzending. Oh, thank you for the tip. Ja, ik ben David opnieuw aan het ontdekken dankzij mijn zoon op dit moment. En we duiken er op alle lagen in. En, een amazing, amazing human being. Ja, vol met bewondering. Maar ja, het is ook leuk om, je wordt zelf volwassenen. Ik heb daar niet helemaal ingedrukken. Er was eerlijk zijn, vrij veel jaloezie dat iemand zo verbonden met zichzelf was, dat hij kan zichzelf zo uitdrukken. Dat is knap eigenlijk, hè? Heel knap, heel knap. En nu, halverwege leven, begin ik te realiseren hoe bijzonder dat was. Door de ogen van mijn zoon. En mijn zoon maakt zijn eigen ontdekkingsreis door David Bowie. En mind-blowing. Echt inspiration. Een gekke vergelijking, maar als je soms is er op een concert bent of je staat in een zaal, mm-hmm, en dan gaan mensen opeens helemaal mee met de muziek. Die dansen erin en het maakt er niet uit hoe er naar wordt gekeken. Ja. Ik ben altijd stinkend jaloers op, want dan denk ik, zou ik maar gewoon zo nu. Dat heb ik nooit durven doen. Ik ook niet. Nee. We hadden het net over voor de begonnen over concerten en ik heb dat hele fase van mijn leven gemist. Ik ging 10 jaar lang naar een Engels kostschool tussen 7 en 17. Ze zijn opgesloten ergens in Noord-Engeland. Mm-hmm. En daarna met 17 ging vluchten. En ik was al 6-7 jaar weg aan het reizen in the middle of nowhere. Zo, die hele fase heb ik gemist. Dat merk je wel. Ik zie hoe belangrijk dat was voor anderen, die fase. En natuurlijk heb ik muziek gevolgd tot vandaag. Mm-hmm. Ik was opgegroeid in de sort of the new romantic era. Ik had heel graag willen rondlopen zoals de Boy George, met allemaal make-up. En dat heb ik niet. Heb ik niet gedaan. Maar je kan niet alles. Ik heb andere dingen beleefd en meegemaakt. Ja. Even kijken, we hebben, er komen nog meer vragen binnen. Dus, Gert-Jan. Nog een tip. Nee, dit is het. Ja, de tips mogen ook binnen bij ons komen, tips, toch? Tips. Gert-Jan, je hebt al zoveel bereikt in fotografie. Heb je nog andere doelen afgezien hiervan? Dus los van de fotografie. Dank je, Gert-Jan. It's all relative. Zoveel bereikt. Ja, wat is bereiken? Ik voel dat niet, nee. In alle eerlijkheid. Ik heb vaak het gevoel dat ik ben net begonnen. Ik, net zoals meerdere dingen, beginnen nu dingen net te begrijpen. Ik ben net klaar om echt vol gas te geven, om dingen vast te leggen zoals ik het zie en zoals ik het wil. Mm-hmm. Ik ben altijd in vol bewondering van andere creatieve mensen. Ik ben inmiddels, word ik verliefd met kunstenaars. Twee bijzondere kunstenaars op dit moment die gebruiken multimedia. Ik zie mezelf als, niet per se als armoeiig, maar ik gebruik alleen maar één media, fotografie. Mm-hmm. Dus een Kenyan-American kunstenaar, Res Wangechi Mutu. Je moet daar echt googlen. Mind-blowing artist. Nog één keer dan. Wangechi Mutu. Wangechi Mutu. En wat zij doet, ze gebruikt alle media. Van film, van beelden, van montage. En zij is zo getalenteerd, zo uniek. Een andere bijzondere kunstenaar, een Engels man / vrouw, Grayson Perry. Transvestite potter. Mm-hmm. Ook iemand die bereikt creatief een niveau dat bijna niet te begrijpen is. So, wat heb ik nog te begrijpen? Ik ben net begonnen. Letterlijk net begonnen. Ik heb zo. It's all relative. Wat heb je bereikt? Yeah. Toch mooi, want als je. Yeah. We praten nu toch al anderhalf uur met elkaar. Yeah. En dan hoor je toch waar je bent begonnen. Yeah. Waar je nu bent. Yeah. En als ik dat hoor als luisteraar, hè, mm-hmm. Van het gesprek, dan denk ik. Nou ja, je hebt al heel veel bereikt. Je bent er nog niet, maar niemand is er ooit. Maar ja, als je dat realiseert, dan is leven zo leuk. Zo leuk. Ik heb een joy for life, stapels van boeken en hoe andere mensen hebben leven gezien en vastgelegd. En soms ben ik een soort van ademloos in hoe kan ik dit allemaal realiseren? Hoe kan ik vastleggen wat ik zie en wat ik voel? En af en toe een beetje een soort gezonde paniek. Er is niet genoeg tijd om de talent bij elkaar te verzamelen. Om te leren om dit te doen aan de wereld heeft te laten zien. Wat ik zie. Ik denk dat de planeet is. Het is een beetje overdreven. Misschien zitten we in midden in de nacht. Maar ik ben totally sober. Mm-hmm. Extremely beautiful. De mens is extraordinary. And. Maar om dat te zien en te voelen, moet je enorm veel moeite maken. En ik wil dat aan andere mensen even laten zien. Dat is echt een soort bijna evangelical. Ik zit er gewoon met een t-shirt aan. Je zit hier doodnormaal, ja. Doodnormaal. Maar het is allemaal een evangelical gevoel. Maak maar de verbinding met de aarde en de mens zoals ik het heb gezien en meegemaakt. Dus als je dat doet, word je 's ochtends wakker met zoveel zin, zoveel positiviteit. Zonder in God te geloven. Ik geloof niet in de God. Ik ben gefascineerd in religions. We krijgen een iemand aan de telefoon. Dus ja, als je. Okay, ja, zullen we dat. Ja. Ja. Ik heb als het goed is John hangen. John, goeie nacht. Ja, goeie nacht. Hi, John. Ja, Benji. Allereerst zou ik jou een compliment maken. Huh? Want ik heb je nou verschillende keren gehoord de afgelopen maanden. En je bent de eerste mannelijke presentator op de radio die ik een compliment ga maken. Dus, dank je wel. Ik ben helemaal met je eens. Hij doet het heel goed, hè? Ja, hij doet het echt heel goed. Dank je wel, John. Wat is je vraag voor... ik word helemaal ongemakkelijk van. Wat is je vraag voor Jimmy? Nou ja, of jij meer programma's kan gaan maken. Dat is een vraag voor jou, Benji. Het gaat niet over mij. This is your show. ik ga mijn best doen. De vraag voor die meneer is, ik heb er twee eigenlijk. Mijn eerste vraag is, ik ben natuurlijk wat ouder en ik heb fotoboeken van vroeger, maar ik heb ook films van vroeger. En ik moet eerlijk zijn, die fotoboeken, daar kijk ik eens in de zoveel jaar nog eens door, hè. En dan sla ik ze om en dan, oh leuk. Maar die films van vroeger, die mijn vader ook maakte, weet je wel, ja, daar kan ik naar blijven kijken. En dan denk ik van, Ja, en met alle respect hè, natuurlijk voor wat u doet. Maar wat is nou het voordeel van de foto op de film? Oh, good question. Good question. Dank je wel. Ik vind film veel te makkelijk. Oké. Niet om te zeggen dat ik daar goed in ben. Daar ben ik niet goed in. Maar in film zijn er te veel lagen voor mij. Dus beweging, dus geluid, dus editing. Dus je hebt een entourage, vaak een entourage nodig om een allemaal film te maken. Om te maken van een foto is a very solitary. Hoe zeg je dat in Nederlands? Eenzaam. Eenzaam beroep. Ja. Eenzaam beroep. En het is heel ingewikkeld, bijna onmogelijk om dezelfde gevoel of emotie op één plaat die tweedimensioneel is, zonder editing, zonder geluid, zonder beweging te maken, die net zoveel kracht als een film, als je mij begrijpt. Zo mijn doel is als dat lukt in een foto, als het lukt, misschien gaat het nooit lukken, dan de zoektocht daar naartoe is nog veel meer investering. Volg je mee? Met een camera om een film te maken, tuurlijk maak je, maar dan beantwoord je veel meer emoties. In een foto moet je veel meer dingen zelf interpreteren. Niet alleen maar in de maken, maar ook in de interpretatie van de foto. Daardoor vind ik het heel spannend. Als je iets hangt aan de muur. Mijn doel is iets in een van de dagen in de toekomst. Lang in de toekomst, ergens aan een muur. Waar mensen, kijk maar, en iedereen voelt, wauw, die wordt geraakt op een manier. Omdat er zoveel investering is in die tweedimensionele plaats. Dus ik vind het heel moeilijk. Maar door de feit dat het moeilijk is, het vind ik heel spannend. Veel spannender dan de maken van een film. Uitdaging. Ja. Uitdaging, totale uitdaging. Maar dat is niet om te zeggen dat films zijn. Vanavond hebben we de Oscars. De hele wereld keek daar aan. De mooiste film. Maar om. Mooie vraag, John. Ja, heel goed. Maar goed. Het is. Mag ik een klein verhaal vertellen? Ja, zeker. Lang, lang in het verleden was ik verantwoordelijk, of mede verantwoordelijk, voor de jaarboek van mijn kinderen in de lagere school. En mijn doel was twee dingen. Eerst was dat de kinderen hetzelfde boek maakten, niet de ouders. Twee was, ik gaf alle kinderen een analoge toestel. Iedereen was heel boos. Het was net het begin van de tijd van alle kinderen ook in Amsterdam zaten aan de rondrennen met hun smartphone. Nee, we willen dit gebruiken. Nee, je moet dit gebruiken. En op die analoge weggooikamers, er was gewoon 36 opnames. En ik zei, je moet elkaar, iedereen, één keer vastleggen met de toestel. En vanzelfsprekend, de helft van de klas was heel makkelijk, maar de andere helft vond je niet leuk. En als je moet je naam op de toestel schrijven. En als je levert je toestel in, je ging het ontwikkelen. En als je had niet iedereen vastgelegd, deed je niet mee in het boek. En op het eind van het jaar leverden ze alle toestels in. En de eerste deel was heel makkelijk. De tweede deel, ze hebben enorm veel moeite gemaakt om elkaar te zien, maar toch wel gedaan. En op het laatste dag, de persoon dat je het allerergst vond in de klas, had je toch een foto van moeten maken. En in die proces was er een ontmoeting. En tuurlijk had je een film kunnen maken en was het veel makkelijker. Maar die zoektocht in de maken van de boek, je gaf de verantwoordelijkheid aan de kinderen. En niet alleen maar aan de kinderen, maar ook met een analoge toestel. Met allemaal regels daarbij. Betekent dat de reis in de maken van de boek heel rijk en heel spannend was. Veel dan het ene resultaat. Als dat te volgen is. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ik begrijp het. Mooi. Ja, ja. Dank je. Vanzelfsprekend is het heel persoonlijk. Maar een hele goede vraag. Ja, dankjewel voor je vraag, John. En fijne nacht nog. Nog één korte vraag. Tuurlijk. Nog een tip, graag. Ik stel alleen een vraag en dan hang ik gelijk op, want dan ben ik heel te lang bezig. Want ik vind het een heel mooi onderweg. Maar mijn vraag is, misschien is die al gesteld, misschien hebt u het er al over gehad, dat weet ik niet zeker. Maar wat wordt het onderwerp van uw mooiste foto die u nog gaat maken? Want u hebt de mooiste foto nog niet gemaakt, denk ik. Misschien wordt het een zelfportret. Maar ik vind dat heel eng. In alle eerlijkheid. Houd ik niet zien aankomen. Maar misschien is dat het ultieme zoektocht. En dan, ik heb al na mijn 16e bijna 18 jaar niet durven in de spiegel om te gaan kijken. Omdat ik had zoveel angst voor mijzelf en mijn zicht. En mijn, het was niet per se mijn uiterlijk, maar ook mijn innerlijk. Ik begin inmiddels af en toe in de spiegel te gaan kijken. Maar af en toe, de licht moet echt goed. En wie weet, als ik durf echt de ultieme foto, wordt misschien een zelfportret. Ja. Dat moet iemand anders dan eigenlijk maken, van u? Ja, nee, misschien moet ik het zelf doen. Oké. Okay. Als spiegel. Okay. Ja, I mean, omdat meerdere mensen hebben foto's van mij gemaakt. Maar zie dat niet als een zelfportret. Dat is een biography, not een autobiography. So, okay. Ik denk dat het moet autobiografisch. En dat heb ik nooit gedaan en vind ik heel eng. Maar misschien is dat het zoektocht. Wat zie ik? Wat durf ik vast te leggen? Wat wil ik aan andere mensen laten zien? Dat wordt de mooiste foto. Ik ga het volgen. Maar je moet nog 15 jaar wachten. Dankjewel, Sjot. Fijne nacht nog. Fijne nacht. Groetjes. Doeg. Mooie vraag. En, heel goed. Wat verrassende wending. Wat betreft ja, hetzelfde chat. Hele belangrijke vraag. Ja. Laten we nog snel één vraag doen. Als het goed is, heb ik Martin hangen. Martin, hoi. Ik was slechtziend, toen fotografeerde ik al veel. Ik ben nu bijna blind. Ik wil dat zelfportret van hem graag maken. Oh? Ja! Maar je zegt, je wordt bijna blind. Hallo? Het is weg. Ja, ik denk dat het gewoon een oproep was voor je. Nou. Ja, nee, heel graag, heel graag. Maar het is, zoals ik net zei, de ultieme portret is een autobiographic. Ja, dus dan moet je daar toch maar iedereen mag, als je zin hebt, ik vind het niet het makkelijkste proces, maar ik ben daar altijd open voor. Fair enough. We zitten al bijna op het einde, dus ik ga je nog een vraag stellen en dan gaan we je laatste plaat draaien. Er komt ook een verhaal erbij. So. Dat is helemaal goed. Nou, dan laat ik de laatste vraag een beetje kort houden dan. Want je bent op veel plekken geweest, mm-hmm. Je hebt veel gezien. Mm-hmm. En je bent nog lang niet klaar met alles zien. Lang niet, nee. Maar wat is voor nu de mooiste les die je hebt geleerd uit al die reizen, ervaringen, ontmoetingen? Van die afgelopen, hoeveel jaar is het? Ik word 56 dit jaar. Kwetsbaarheid. Durf kwetsbaar te zijn. Dat is eigenlijk ook je oproep dan aan, ja, aan de mensen. Aan iedereen. Ja. Ja, en dat in verbinding met compassie voor de anderen. Durf me te voelen. Maar je kan dat niet doen totdat je zelf voelt. En alles, alle apparatuur, film, camera's, whatever, heeft niks te maken. Is allemaal onbelangrijk totdat je dat voelt. Compassie voor jezelf, compassie voor de anderen in het proces heel kwetsbaar. Dan is dat. And it brings you into the most amazing places. Ja. Mooi, compassie voor jezelf en kwetsbaarheid. Mm-hmm. Dan is de stage aan jou. Laatste nummer. Oké, dit is heel leuk. Dit is weer klassiek. It's called Flight Over Africa. Het is mijn lievelingscontinent, als ik het mag zeggen. Afrika. Het is de hoofdthema geschreven door John Barry van de film Out of Africa. Ik heb het heel veel gezien. Ik denk dat meerdere mensen hebben het gezien van 1985. Maar het allerleukste hiervan is, er zit een hele leuk verhaal. Niet zo lang geleden was ik ergens aan het werk in Afrika. En ik deed mee aan een conferentie in een lodge in Kenia. En de eigenaar kwam naar mij toe en hij zei, Jimmy, ik hoor dat jouw lievelingsfilm is, Out of Africa. En ik zei, maar er is één daarvan. Ik ben, you know, sort of the love story in between Robert Redford en Meryl Streep, et cetera, over them, whatever. En hij zei, ik heb een verrassing voor jou. Hij zei, wat is het van? Hij zei, loop met me mee. Dat is een hele grote lodge ergens in de noordelijke Kenia. We liepen achter zijn lodge en daar was een vliegtuighangar. Aircraft hangar. Met een klein landingsbaan. En zei, weet je wat daarin is? Ik zei, nou, volgens mij een vliegtuig. En ze zei, geen gewone vliegtuig. Doe met de deur open. Ik deed de deur open. En daar was dezelfde Gypsy Moth van 1923 van de film Out of Africa in de hangar. Precies hetzelfde. Hij heeft het zelf gekocht, herbouwd een paar jaar geleden. En hij zei, elke jaar komt de enige man die dit kan vliegen, invliegen. En hij moet 2 weken lang het allemaal repareren. Hij vliegt en dan gaat hij weer terug. En dan gaat het van de rest van het jaar weer de hangar in. Dan komt hij weer terug. En hij komt morgen aan. En je mag 2 dagen met hem mee rondvliegen. Zo, ik ben diezelfde vliegtuig van dit film. En die scène waarbij de vliegtuig vliegt over met dit muziek. Mm-hmm. Heb ik daarin gezeten. Het is heel grappig. In die scène heb je Meryl Streep vooraan. En Robert Redford achter en hij vliegt het. En elke keer doet ze haar hand achter haar hoofd om met hem te raken. Om de verbinding en de connectie naar buiten, de connectie. Zo, ik zat in deze vliegtuig en die man achter mij was 75. Completely insane, maar heel leuk. En elke keer deed ik mijn handen achter en geef je mij een klap op mijn hoofd. Om te zeggen, nee, word niet verliefd met jou. Maar luister maar naar dit muziek. Het is zo mooi. En het brengt me echt in verbinding met de continent waar ik meest van hou. En ik denk dat de rijkste continent op aarde is Afrika. Afrika. Ja. Dank voor je verhaal. We gaan luisteren naar John Barry, Flight Over Africa. Mm. Tot zover ik durf het te houden. De hoofdgast in de uitzending van de Nacht van Caro NCRV, Jimmy Nelson. Nederlands fotograaf, zo gaan we je gewoon noemen. Dank je, heel lief. En dank voor je aanwezigheid, dank voor je komst. Dank je wel dat je hebt geluisterd. Flight Over Africa, John Barry. Al 52 jaar brengt Adres Onbekend uit het oog verloren liefdes, familieleden en vrienden bij elkaar. En wij gaan luisteren naar een van die verhalen. Adres Onbekend is als eerste zoekprogramma van Nederland op de radio te horen sinds 1971. Uit het rijke archief komt Op zoek naar de vriendin met het groeiende geheim. Dus ik kom bij het ziekenhuis aan. En ik kom op de kamer, staat er een wiegje. En zij lag in bed. En het eerste wat ze zei, Henk, het is niet voor jou. Ze heeft altijd gezegd van Henk, ik had het je graag willen vertellen. Dit is Henk van Dijk. Een man met een grote snor, met van die puntjes eraan. Strak in het pak en een stevig Haags accent. Maar onrustig dat hij was, hij liep maar te ijsberen. Over Shani. Het meisje dat zijn leven op zijn kop zette. Hij was militair in Den Haag. Zij, een meisje uit Leiden waar hij tegenaan reed. Zo begon het. Ik ging naar dienst toe en ik kwam met mijn witte sportwagen. Reed de Breestraat in en ik ging de hoek om. En terwijl steekt er iemand over. Die liep volgens mij in gedachten. Dus ik draai mijn raam open. Ik zeg, sorry, zo moet je niet doorgaan. Ik zei, want dan kom je er al een seconde. We raken in gesprek. En ik zeg tegen haar, ik zeg, jongens, zullen we wat gaan drinken om het hoekje? Een cafeetje. En we zijn even wat gaan drinken. En toen is het eigenlijk zo geworden. Ik heb op een gegeven moment met haar afgesproken. En we hebben zo een relatie gekregen met elkaar. Eerst afspreken steeds. En ja, ik denk, nou, dat is je. Was het je eerste liefde? Ja, mijn echte eerste liefde. Shani? Ja. En eigenlijk ben je gewoon bijna letterlijk tegen eraan gereden? Ja, ja. Wat mooi. Ja, dat is het gewoon. Dus zag er heel goed uit, goed gekleed. En ja, ik ben zo... heb ik in het begin verkering gehad. En dat werd steeds heviger. Ja. En ja, op een gegeven moment was het echt een goede relatie. Ze gingen met mijn ouders met vakantie. En ja, het was allemaal goed. Het is allemaal goed. Henk is verrast door de liefde. Hij is 19 jaar. Hij koopt een scooter voor haar, zodat hij haar bij wijze van spreken dag en nacht kan zien. En toen op een zondagmorgen, toen kwam ze dus aan en ze heeft bij mijn ouders koffie gedronken. En op een gegeven moment, om 11:30, komt ze naar de garage toe. Ze zegt, Henk, ik voel me eigenlijk niet lekker. Ze zegt, ik ga naar huis toe. Ik zeg, moet ik je brengen? Ze zegt, nee, ik ga wel op de scooter. Ik zeg, nou, dan ben ik vanavond, als ik gegeten heb thuis bij mijn ouders, ik zeg, dan kom ik wel naar je toe. Henk voelt geen nattigheid. Hij gaat die avond fluitend naar haar toe. Zij lag in de achterkamer op bed. De ouders die zaten op de Kaag. Die hadden daar een buitenverblijf. En ik heb televisie zitten kijken. En op een gegeven moment zegt ze, Henk, ik kom eens even hier, want ik wil even praten. Maar toen keek ik op een gegeven moment op de klok. Toen was het 11:45. Ik zeg tegen Jani, ik moet nou naar dienst toe. Ik zeg, want anders ben ik er morgen. Morgenavond ben ik er niet. En nou ja, oké, goed. Dus ik ben naar dienst toe gegaan. En 's morgens... moest ik bij de kapitein komen. En ze zei van, hij zei tegen mij, Henk, je moet naar het ziekenhuis, het academisch ziekenhuis in Leiden. Ik zei, ja, ik zeg, je bekeert toch niks? Hij zei, nee, je vriendin lag in het ziekenhuis. Dus ik kom bij dat ziekenhuis aan. En ik kom op de kamer. Staat er een wiegje. En zij lag in bed. En het eerste wat ze zei, Henk, het is niet van jou. Dus Shani is bevallen? Terwijl hij niet eens doorhad dat ze zwanger was. Ja, liefde maakt blind, maar hoe kan dat nou? Mijn ouders zijn met haar op vakantie geweest. En ik ben de weekenden ben ik daar naartoe gegaan. En nou, ze heeft daar gezwommen en alles. En niemand heeft wat gezien bij haar. Ja. En ze heeft altijd gezegd van, Henk, ik had het je graag willen vertellen. Ze hield wel van je. Maar ik ben bang dat ik je kwijtraakte. Ja. Ja. Want dus, ja, de boodschap was dubbel. En een kindje. Ja. En niet van jou. Ja. Wat moest jij daarmee op dat moment? Ja, op een gegeven moment ga je alles op een rijtje zetten. Ik heb dat toen naar Schaarsbergen gebracht met de moeder. En daar ging ze dus in een villa van moeder, ongehuurde moeders. En daar ben ik ook nog een paar keer geweest. En ja, thuis werd er een beetje druk gezet van, ja, Henk, wat je gaat doen, daar zijn we het niet, of er is, was mijn moeder het niet mee eens. Want jij had er wel willen houden? Ik had er wel willen houden. En het kindje zei, en al? Ja, toen zei ze dus op een gegeven moment, maar ja, het is niet van jou en je weet het. En het doet ons geen verdriet. Ik zei, nou, ja, nou, toen ben ik op een gegeven moment ben ik toch afgehaakt. Ik heb haar nog één keer ontmoet in Leiden. Dan zat ze boven op een zolderkamertje. Dan had de vader en moeder voor gezorgd dat ze dus apart kon wonen. Want ja, eigen zaak en de klanten. Nou, dat is de laatste keer dat ik dat gezien heb. Wanneer hebben ze elkaar voor het laatst gezien? Nou, dat was begin jaren 60, met z'n drieën. 63. In het jaar 63 is ze bevallen. Van een jongen of een meisje? Van een meisje. Hoe heet ze? Antoinette. Ik heb haar nog in mijn armen gehad. En wat dacht je daarbij? Ja, was het maar van mij. Ja, maar als je zoveel maanden samen bent, is er dan ook twijfel? Weet je wel zeker dat jij niet de vader bent? Dat kan ik nooit zeker weten. Ik vond het heel sportief van haar dat ze dat zei, van dat het niet van mij was. Heeft ze dat later toegelicht? Ze durft het gewoon niet te vertellen. Maar ook daarna niet van wie het dan wel is? Of... Ik weet wel dat het uit de Bollenstreek iemand was. En ja, en verder hebben we daar nooit over gepraat. Shani blijft achter. Maar haar ouders waren er nog niet klaar mee. Die zeggen, zeg Henk, als jij nou onze bondwinkel overneemt, dan hebben jullie samen een basis. Dan hebben jullie vastigheid. Maar Henks ouders zijn het daarmee niet eens. Het kind is niet van jou. En Henk blijft weg. Gelukkig heeft hij de foto nog. Daar staan we met z'n tweeën op toen mijn broer 27 augustus trouwde. Toen zijn we samen op de foto gegaan. Als je van de trap afkwam, we stonden in de tuin. En die heb ik nog steeds. Die heb ik altijd nog bij me. Ik wou dat. Ik wou dat graag nog eens een keer zien. En hoe het met haar ging. Maar ik bedoel, ik was intussen al getrouwd. En mijn eerste huwelijk liep stuk, omdat ik... Ja, ik wou het toch maar vergeten. En dat liep gewoon stuk. Toen ben ik hertrouwd. En daar ben ik 35, 36 jaar mee getrouwd geweest. En in die periode heb ik er toch vaak aan gedacht. Ander. En ja, ik wou... Mijn vrouw wou ook geen leed doen. Misschien... Ze wist ervan, van die foto en alles. Maar ik denk van, nou, nee, dat doe ik niet. Want ik doe er misschien leed. En ik vertelde het ook tegen mijn kinderen. En nou, toen is mijn vrouw... verleden jaar... In april is ze overleden. En maanden daarna begonnen de kinderen erover van... Pap... We kunnen nou toch eens een keer gaan proberen of we Shani weer terugvinden. En daar gaat hij Leiden in. Rondkijken in haar oude buurt. Waar is Shani de Vries gebleven? De huizen staan er niet meer. Het enige die mijn raad hebben gegeven, dat was de bakker op de hoek. En die wist ervan dat daar vroeger een bondzaak zat. Maar in die jaren zijn er al zoveel anderen in die zaak gekomen. Hij zei, maar verder weet ik daar niks meer van. Hij zei, ik weet niet waar ze gebleven zijn. Zoeken naar Shani de Vries 50 jaar later. De bakker op de hoek wist het niet. Maar naast de bondzaak van haar ouders was een slagerij gevestigd. Onze verslaggever Jennemiek heeft daar beet. Wij hadden de slagerij naast de bondzaak van haar ouders. En dus ja, Shani was één als kind. En die was veel bij ons, want wij waren zeg maar met 5 kinderen thuis. Dus dat vond ze hartstikke gezellig. Maar ook dat ze in verwachting was, dat wisten wij ook niet. Want die moeder en die vader, dat weet ik nog, die waren die avond ook weg. En toen is ze bevallen, eigenlijk alleen. Zo. Die moeder had ook wel eens gezegd, want die naaide ook de kleding en zo voor Shani. Van, god, wat word je toch dik. Maar ja, niet zeggende dat zij in verwachting was. Maar ja, toen had Shani dat kind gekregen. En die ouders schaamden er eigenlijk natuurlijk heel erg daarvoor. En ik was getrouwd en ik had al 2 kindjes. En toen is ze bij mij een tijd in huis geweest. Ach. Ja, maar dat was een heel, heel lief kindje. Ja. Maar ja, Shani zelf deed er eigenlijk weinig aan. Ze werkte, maar vraag me niet wat ze deed. Nee. Dus als zij was aan het werken, dan paste u op het kindje? Ja. Het kindje was de hele dag bij mij. Maar ja, toen is het naar mijn tante gegaan in Schaarsberg. Oké, en hoe heette die tante? Tante Truus. Baby Antoinette ging van de buren naar tante Truus. Die verzorgen dat kind en ja... En ja, het was wel een gezin. Ze moesten allemaal meehelpen. Dus Shani zal daar ook wel. Maar waar ze toen naartoe is gegaan, dat weet ik echt niet. Henk hoort dat er schot in de zaak is. Of lijkt. En hij is verbaasd. Ik dacht dat het een tehuis van ongehuwde moeders was. Ik wist niet dat het een tante van de buurvrouw was. Dat wist ik niet. Maar leggen we de link zoveel jaar later van herkenning bij de buren naar nu? Er gebeurt wat je hoopt. Shani zelf meldt zich. Oh, hallo, Shani. Hi, Henk. Joh, wat ben ik blij dat ik je hoor. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. We zijn op zoek geweest. Ik ben in Leiden geweest en we kregen overal nee op het request. Ja. En ik heb verjaarsveld nog gevraagd. Die wist het ook niet meer. Nee. Niemand wist meer waar je zat en... We hebben dus alles geprobeerd. Mijn kinderen hebben dat gedaan. Ja. En ik ben zo blij dat ik je stem weer hoor. Herken je hem nog? De stem, precies. Ja. Okay. Grandioos. Shani is terug. En ze mag door Henks tranen heen vertellen hoe haar leven verder ging na hem. Niet makkelijk. Dat, het was een hele andere tijd als nu natuurlijk. En, ja. Ja, het is vrij zwaar geweest. Maar ik heb me er doorheen geslagen. Heb je daarna nog aan Henk gedacht? Jawel, heel regelmatig. Mm-hmm. Hij altijd aan jou? Ja, nou, ik wil geen altijd zeggen. Want dat 24 uur per dag, zo erg was het ook niet. Maar ik heb wel regelmatig aan hem gedacht. Heb je ook nog wel eens gedacht, ik zou die lieve jongen terug willen? Ja, ik had nou sowieso willen zien en horen. Dat in ieder geval wel. Dat, en ja... Maar ja, ik ben toen getrouwd en ja, dan ik heb een dochter erbij gekregen. En ja, dan ben je toch even met wat anders bezig. Dat is haar verleden. Hoe is het nu? Nog getrouwd? Nee, ik ben weduwe. Al bijna 4 jaar. Ja. Wat zou je ervan zeggen als jullie elkaar een keer tegenkomen in het leven? Ja, hartstikke leuk. Ja, dat zul je wel. Ja, heel graag. Ben je blij dat hij je zoekt vandaag? Ja, ja. Ja, je kunt nu alles vragen, maar eerst deze. Zou je het nu anders hebben aangepakt? Nou, het lag niet aan mij. Het was niet aan mij. Ik bedoel, ik kon moeilijk zeggen van, ik wil door met je. De keuze heb ik aan hem gelaten. Ja. Ik kon hem niet dwingen. Hij wilde ook, maar daar zaten ouders tussen. Ja, mijn ouders zaten er ook tussen. Ja. Niet alles was vroeger beter. Hoe ging dat verder met Henk en Shani? Ze zijn allebei alleen en het kwam tot een afspraak op neutraal terrein. Locatie wegrestaurant. En dan komt zo'n een klein nootje komt er aan rijden en die parkeert ernaast, naast mijn auto en ze begint te lachen. En ik denk, ja, nou dat moet ze dan wezen, want ik kon er niet meer terug. Ze was helemaal grijs natuurlijk. En nou, toen een vriendschapskus gegeven. Ik zei, we gaan dan maar koffie drinken. Nou, dan hebben we natuurlijk een heleboel dingen uitgepraat van ja, wat ik niet meer wist, wist zij weer. En wat zij niet meer wist, wist ik weer. Het verleden is bezegeld met een vriendheidskus. En dat valt beter dan het verleden zonder elkaar. Nou, ze hebben dus niet zo'n prettig huwelijk gehad. En ik zeg, ik wel. Ik zeg, het is dat mijn vrouw nou een jaar geleden is gestorven. Ik zeg, maar ik heb echt een hele leuke tijd gehad. En ik zeg, maar ja, ik heb toch wel eens aan je gedacht. Ik zeg, want ik had de foto, had ik toch in mijn portefeuille zitten. En toen zei ze, ja, dat heb ik dus ook wel. Maar ik dorst niet contact op te nemen. Want zij wist dus waar mijn zwager woonde. Maar ze zeggen ook, ja, ik wist dat jij getrouwd was. En ja, hoe staat je vrouw er dan tegenover? Ik zeg, ja, dat kan ik me ook begrijpen dat je dat niet gedaan hebt. Ja, ze wilde niets verstoren. Ik zeg, nou ben ik jou voor. Ik zeg, dus, nou heb ik jou gevonden. Ik zeg, en ja, ik vind dat wel heel prettig. Van het een kwam het ander. Mee naar de camping. De kinderen erbij. Zo win je aan vertrouwdheid. Dat was heel gauw, was dat er. Dat, ja, ik bedoel, ze was helemaal grijs. En ik bedoel, als ze blond was geweest, zoals ze vroeger was bijvoorbeeld, dan had ik het herkend. Maar door dat grijze haar was het een beetje vreemd. Ja, maar jouw enorme snor is ook niet meer blond. Nee, dat is zo. Dat is zo. Maar goed, dat... Nee, nou ja, het is het eerste wat ze zei toen. Ze zei, nou, je mag me wat aan je lijn doen. Ik zei, nou, dat begint al lekker. Maar komt ook het oude gevoel weer terug? Ja, ook. Ja. Ja, want het is al een beetje aan het close worden. Dan zou het zomaar kunnen dat de liefde die geen kans had toen ze zwanger was, nu alsnog zijn kans krijgt. Kan dat? Ja, dat kan, ja. Ja. Dat kan, de bezorgdheid die ze toen al had en nu weer. Ik wil dat nog even een beetje afhouden. En wat is dat? Nou, ik wil dat gewoon opbouwen. Ik wil eens eerst haar kinderen ontmoeten ook. Als het wat wordt, dan wil ik met iedereen op goede voet kunnen leven. Keulenaak is ook niet op één dag gebouwd. Dus dat komt van lieve label. Ja. Ja, dat, ik voel dat gewoon komt. Maar ik ga dat niet overhaast doen. Dat doe ik niet. Ik hou hem misschien groter dan ik ben, want ik mis dat nu. En leefden ze nog lang en gelukkig? Nou, Henk wordt 80 dit jaar. Het is goed gekomen tussen hem en Shani, maar net toen ze echt weer samen gelukkig waren, werd zij ziek. En 2 weken later is Shani de Vries overleden. Henk heeft een nieuwe vriendin en denkt nog veel aan Shani. De volgende aflevering loopt alweer warm. Het is de Vlaams-Italiaanse Tommaso op zoek naar amor uit Hollanda. Blond, maar dan stokt het. Paula. Ja, en dat was de podcast Op zoek naar van Adres Onbekend. Volgende week weer een andere podcast om dit tijdstip. Zometeen zijn we er weer in het derde uur van de nacht van Caro en CV. Tot zo! NPO Radio 1. Het is 4 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op het traject tussen Driebergen en Maarn is gisteravond een machinist van de NS om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een trein. Het ongeluk gebeurde rond 8:15. Over de toedracht is nog niets bekend. Na het ongeluk heeft het treinverkeer urenlang stilgelegen. Reizigers zijn met bussen opgehaald en naar station Driebergen-Zeist gebracht. Klanten van de Amerikaanse Silicon Valley Bank, die afgelopen vrijdag omviel, hoeven niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. De overheid staat garant, zegt de Federal Reserve. Door financiële problemen bij de bank haalden investeerders en grote klanten er afgelopen week massaal hun geld weg. De bank heeft ook een Nederlandse klant. Het Leidse biotechbedrijf Pharming heeft er een tegoed staan van $45 miljoen. Dat is een kwart van het totale vermogen van het bedrijf. De redactie van NOS Sport is een beetje in shock en verdrietig. Dat zei sportverslaggever Jeroen Stekelenburg gisteravond in het tv-programma Studio Voetbal. Verder zei hij dat de redactie nu vooral stil moet staan bij de mensen die zich onveilig hebben gevoeld. De hoofdredactie van NOS Sport maakte gisteren bekend alsnog per direct te vertrekken. Eerder zei de hoofdredactie op termijn op te willen stappen, maar dat leidde tot veel kritiek. Aanleiding voor het vertrek zijn meldingen over een onveilig werkklimaat en grensoverschrijdend gedrag. Donderdag werd bekend dat bijna 100 mensen zich hadden gemeld bij de vertrouwenspersonen. De grootste winnaar tot nu toe tijdens de Oscar-uitreiking in Los Angeles vannacht is Im Westen Nichts Neues. De Duitse film over de Eerste Wereldoorlog sleepte de Oscar voor beste internationale film binnen, net als die voor cinematografie, filmmuziek en decor. De andere grote kanshebber, met 11 nominaties, is Everything Everywhere All at Once. Ke-Huy Quan en Jamie Lee Curtis krijgen beide een Oscar voor hun bijrollen in de film. De belangrijkste Amerikaanse filmprijzen worden voor de 95ste keer uitgereikt. Het weer, op steeds meer plaatsen regent het. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Later vandaag eerst regenachtig. In de loop van de dag ook wat zon. En het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. En die Oscars goes to... De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Het is 4 uur geweest en dat betekent dat het laatste uur van de nacht van Caro NCRV is begonnen. Gemaakt door de studenten van de Caro NCRV Radioschool. We gaan onder andere praten met Gideon van der Hulstof. Praten over polarisatie door de politieke campagnes. We gaan kijken naar de rijke geschiedenis van West-Friesland. En tot slot aandacht gaan we geven aan de prachtige kraanvogel. Vandaag is het 13 maart, de dag dat koningin Wilhelmina in 1945 terugkeerde naar Nederland. Na 5 jaar oorlog kan de koningin ons land weer veilig bezoeken en wordt ze door de Franse geallieerden welkom geheten. Dorpsomroeper Toon van den Broeke laat het iedereen weten. Koningin Wilhelmina, na 5 jaar terug in Nederland. Wilhelmina komt hier als gast haar eigen land binnen. Koningin Wilhelmina moest nog tot 4 augustus wachten... tot de volledige familie van Oranje terug in Nederland was. En 10 jaar geleden werd er een nieuwe paus aangekondigd. Kardinaal Gorgio Mario Bergoglio wordt paus Franciscus. Bij de bekendmaking van de nieuwe paus... zijn veel gelovigen in het Vaticaan aanwezig. Daar gebeurt het. Annuncio vobis, gaudium magnum. Abemus papam. Ik kondig met grote vreugde aan, we hebben een paus... En hij wordt genoemd Paus Franciscus. Ja, en die Paus Franciscus is de opvolger van de vorig jaar overleden paus Benedictus de 16e. Benedictus trad als enige paus in eeuwen terug uit het ambt. De oudste bioscopen van Amsterdam, genaamd The Movies, mag haar deuren weer openen. Alle bioscopen worden waren verzakt en dat moest opgelost worden. The Movies stond in de beginjaren bekend om zijn vertoningen van unieke films. Wat je in de beginjaren ziet, is dat ze wel heel veel herhaalden. Dus het programma bleef wel langdurig hetzelfde. Maar de films die ze vertoonden, waren films die, die eigenlijk niet binnen het Nederlandse circuit werden vertoond. De zalen die ingericht zijn met klassieke Art Deco-stijl... zijn vanaf vandaag weer voor het publiek toegankelijk. En over 2 dagen kun je stemmen op de provinciale statenverkiezingen en de waterschapverkiezingen. Vanavond een verkiezingsdebat bij Eén Vandaag. 4 jaar geleden kreeg Rutte een blackout tijdens de uitzending. Dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld wat ik bij u zie is dat u in toenemende mate zegt: kijk, naast elkaar staan of tegenover elkaar staan, dat is allemaal tot je dienst. Maar uiteindelijk, ik moet even, waar was die tweede voorbeeld? Carolien! Serieus? Hadden we allemaal maar een Carolien op een gegeven moment, hè? Het debat wordt om 17:15 vanavond uitgezonden op NPO 1. En op dit moment worden voor de 95ste keer de Oscars uitgereikt. Tijdens de uitreiking zijn de grootste filmmakers ter wereld aanwezig. Vorig jaar ging dat er heftig aan toe tussen Will Smith en Chris Rock. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wauw! Will Smith just smacked the shit out of me. Ja, laten we het erop houden dat Will Smith en Chris Rock behoorlijk dicht bij elkaar in de buurt kwamen. Later in het uur gaan we bellen met filmwetenschapper Peter Verstraeten over de Oscars. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. In West-Friesland Hoogwoud is door een man met een metaaldetector een 1000 jaar oude schat gevonden. De schat bestaat uit een verzameling gouden sieraden en zilveren munten. In de tijd waar deze schat uit dateert, woedde er een oorlog tussen de West-Friezen en het graafschap van Holland. Archeoloog Christian Schiks, jij hebt de schat gepresenteerd tijdens de informatieavond in Hoogwoud. Goeienacht. Ja, hallo. Hi, hoe uniek is deze vondst? Ja, heel uniek. Het is niet voor niks dat het ook internationaal de aandacht zelfs trekt. Want het is volkomen uitzonderlijk, dit soort sieraden die erin zitten. Ja, die kennen we gewoon bijna niet. Hmm. En die schat, dat is een onderdeel van een oorlog. Waar ging deze oorlog om? Ja, dat speelde al lange tijd in de middeleeuwen. Je had eigenlijk het graafschap Holland, het huidige Nederland, dat bestond in de huidige vorm niet. Je had allerlei vorstendommetjes, waaronder het graafschap Holland. Mm-hmm. Dat is ruwweg het huidige Noord-Holland en Zuid-Holland. En die graaf die wilde eigenlijk West-Friesland bij dat graafschap inlijven. Zijn machtspositie daar versterken. En dat kwam geregeld tot een gewapend treffen. We merken wel vaker dat de Friezen, maar ook de West-Friezen, sterk hechten aan hun eigen identiteit. Heb jij daar een verklaring voor? Is dat ontstaan in deze tijd? Ja, zeker. Dat speelt zeker een rol. En we moeten het ook echt als één volk aanvankelijk zien. Want West-Friesland, dat zat eigenlijk gewoon letterlijk aan Friesland vast. Mm-hmm. We hebben nu vanaf de 12e eeuw kreeg je eigenlijk de Zuiderzee. Dat werd echt een soort groot binnenmeer als scheiding tussen West-Friesland en Friesland. Maar daarvoor zat het eigenlijk min of meer aan elkaar vast. Dus hetzelfde volk eigenlijk. Ja, en het is altijd eigen gereid geweest. En, ze hadden zelf daar in West-Friesland al een land ontgonnen. Ze vonden bemoeienis van buitenaf, dat hebben we niet nodig. Hmm. En hebben ze dat een beetje los kunnen laten, denk je, in de loop der tijd? Of niet echt? Nou ja, geleidelijk aan is het natuurlijk wel een onderdeel geworden van Holland. Kijk, die strijd, dat kwam in die 13e eeuw, in de tijd dat die schat begraven is, tot een hoogtepunt. Mm-hmm. Willem II, dat was de toenmalige graaf van Holland, dat was wel een uitzonderlijk persoon, want die werd als enige van dat graafschap Holland ooit werd gekozen tot koning over het hele grote Heilige Roomse Rijk. En dat Heilige Roomse Rijk, dat was een enorm rijk dat zich uitstrekte over heel Duitsland naar Italië toe. En allerlei vorstendommen hoorden daarbij en ook dat graafschap Holland. En uit dat kleine graafschapje werd die graaf werd verkozen tot koning van dat rijk. En dat was een eer, dat heeft nooit iemand verder in het Holland te beurt gevallen. En hij was heel ambitieus en hij wou voor eens van altijd eerst eens een einde maken aan die strijd met West-Friesland. En hij was erg overmoedig. Hij trok met een groot leger, trok hij vanuit Alkmaar, trok hij West-Friesland binnen. En hij dacht van, nou ja, ik breng die West-Friezen er wel eventjes onder. Een groot deel van zijn leger trok over land een route richting Hoogwoud. En hij zelf ging te paard over ijs met een klein gevolg. En hij snelde vooruit. In zijn eentje. En hoe is dat dan? Want ik hoor in jouw stem dat het niet goed is afgelopen. Het is niet goed afgelopen, nee. Ja. Hij zakte met zijn paard, zakte die door het ijs heen. En een aantal West-Friezen die daar in de hinderlaag lag, die heeft hem doodgeslagen. En dat was een gebeurtenis, dat was ongekend. Want dat was de koning van dat enorme rijk. Die met zijn paard door het ijs zakt. Ja, ja, en dat was echt een keerpunt natuurlijk in die strijd. Want op dat moment, ja, hij dacht van, nou ja, nu neem ik dat West-Friesland in. En vervolgens, ja, was het graafschap Holland zonder leiding. Dus dat leger heeft zich teruggetrokken. En dat heeft nog jaren geduurd voordat dat opnieuw zijn poging deden. Dus, en hoe is die oorlog uiteindelijk tot een einde gekomen dan? Nou ja, die Willem II had een zoontje op dat moment dat hij doodgeslagen werd. Hij was maar iets van 30 jaar oud op dat moment. Dat is nog jong ook? Ja, vorsten sterven vaak jong in die tijd, in de middeleeuwen. En hij had een klein zoontje en die is eigenlijk opgevoed met het idee van dat hij ooit wraak zou gaan nemen. Dat was echt een sturende kracht, motivatie voor hem. En uiteindelijk, toen hij oud genoeg was, toen heeft hij dat groot gaan aanpakken. Toen is hij met een hele leger van alle kanten is hij West-Friesland gaan aanvallen. En hij trok linie recta naar dat hoogwoud weer toe. Want die West-Friezen, nadat ze die Willem II, die graaf, hadden doodgeslagen, begroeven ze hem ook in hoogwoud. Ergens in een huis, onder de vloer. En daar in 1282, dus zitten we inmiddels 30 jaar later. Toen heeft Floris V daar zijn vader weer opgegraven, dat gebeente. Mm-hmm. En niet lang daarna heeft hij die West-Friezen er definitief ondergebracht. Hij heeft overal kastelen rondom het gebied gebouwd, daar garnizoens neergezet. En op die manier die West-Friezen eronder te houden. Dit klinkt als een fantastisch verhaal voor een serie, zeg. Jeetje. Nou ja, dat is ook in het verhaal van Nederland. Dat is die hele serie die natuurlijk... het is geen filmserie, maar het is natuurlijk wel een serie over de vaderlandse geschiedenis. Met allerlei episodes die een rol hebben gespeeld. Daar is dit een van de verhalen die daar in belicht is. Het verhaal van Willem II. Wat en daar speelt Hoogwoud dus een rol in. En uitgerekend in dat Hoogwoud, daar is deze schat gevonden. En kunnen wij die schat nog ergens aanschouwen? Ja, die ligt momenteel in het Rijksmuseum van Oudheden. Mm-hmm. En is al laat. Ja, dat is een tijdelijke expositie nu. Hè, als een schatfonds wordt die gepresenteerd. En aan het eind van het jaar dan komt er een grotere tentoonstelling. Vanaf oktober, meen ik. Dat gaat over het jaar 1000. En daar speelt deze schat een centrale rol ook in. Want dat ik vertel, ja, er is weinig uit die tijd. Want die schat die is begraven zo ergens rond 1250. Maar de sieraden die daarin zitten, die dateren al tussen 1000 en 1100. Dus die waren al eigenlijk antiek op het moment dat ze begraven werden. En uit die periode tussen 1000 en 1100, ja, dan kennen we gewoon bijna geen sieraden. Er is gewoon haast niks uit die tijd. Dus het is zeer bijzonder. Nou, ik ga eens kijken of ik het in mijn agenda kan plannen. Dan ga ik eens langskomen. Dank voor dit prachtige verhaal, Christian. Ja, geen dank. Dankjewel. Fijne dag nog. Dag. Ja, en liever goed gestolen dan slecht bedacht. Do I Love You van het meest recente album uit november vorig jaar. Only the Strong Survive. Het origineel van Frank Wilson. Nu gecoverd door... Precies, the boss himself. Bruce Springsteen. Ja, het nieuwe album van Bruce Springsteen, althans nieuw, vorig jaar uitgekomen. Maar het is echt de moeite waard om te beluisteren. Niet meer weten waar je bent. Dingen zien, horen, ruiken die er niet zijn. Personen niet herkennen. Het klinkt als een slechte trip. Maar ik heb het over compleet iets anders, namelijk een delier. Ook wel bekend als een delirium. Vandaag op Wereld Delierdag, ik wist ook niet dat het bestond, gaat onze verslaggever Fabian Meesters langs bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Hier maken ze gebruik van nieuwe technologieën om een delier zo goed mogelijk te behandelen. Meesters zien echt gruwelijke dingen en hebben daar later ook nog wel een herinnering aan vaak. Voor familie is het ook heel confronterend om dat te zien. Ja, ze trekken infusen eruit, ze klimmen uit bed, ze zien dingen op de muren waar ze dan angstig voor zijn. Ik zie heel veel onrust bij een patiënt, angst, onrust. Aldus Anouk van de Ploeg, consultverpleegkundige geriatrie in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Zij heeft helaas vaak met delirante patiënten te maken en weet dus als geen ander hoe belangrijk het is om deze patiënten op de juiste manier te benaderen. De juiste benadering is niet alleen belangrijk bij patiënten die al delirant zijn. Ook bij patiënten met een risico op een delier wordt daar de aandacht en tijd voor genomen. Het delier is een acuut optredende verwardheid. Maar vaak zie je bij ouderen dat de onderliggende oorzaak niet meteen zichtbaar is. Dus moet je wel op zoek gaan, want een delier ontstaat niet zomaar. Dus er is een lichamelijke oorzaak. Zo vertelt Ralf Vreeswijk. Hij is gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie en verplegingswetenschappen. Gepromoveerd in onderzoek naar een delier. Een van de geriaters heeft onderzoek gedaan. Preventief kijken of je het kon voorkomen. En de patiënten lagen 5 dagen korter in het ziekenhuis en die niet delirant werden. En die preventieve behandeling wil ik graag ondergaan. Dat kan hier aan de hand van een virtual reality bril. Via deze bril kijk ik door de ogen van een delirante patiënt en ervaar ik de zorg van een verpleegkundige op 2 verschillende manieren. Nou, ik heb de VR-bril op. Ik zie een zwarte schim naast het bed staan. En spinnetjes op bed. Ik begin mijn eigen infuus uit te trekken. De hartkloppingen. Het is best wel angstaanjagend. Je merkt wel echt dat je niet begrijpt wat je ziet. En je hebt een astmatiekje vast, maar toch wel op de rode knop drukken voor hulp. Er komt iemand binnen. Ik bel voor de 5e keer omdat ik hulp nodig heb. Maar ze begrijpt niet wat er aan de hand is. Ik krijg een telefoontje en die moet ook weer door. En ik begin mijn infuus weer uit te trekken. Nou, dus ze komt zo terug. Ik ga nu hetzelfde meemaken, maar nu met een andere benadering. Druk weer op de hulpknop. Steeds allemaal beestjes op mijn bed liggen. En een zwarte schim. En dan komt een hele rustige dame binnen. En vooral het begrip in het begin. En het contact maken komt hier heel sterk naar voren. Ze stelt zich voor, vertelt welke datum het is. Ik ben gisteren geopereerd aan mijn heup. Ben geopereerd aan mijn heup. Dat ze een beetje in het park willen. Ik kan me voorstellen dat het heel erg angstig voor me. De zwarte schim is ondertussen verdwenen en de beestjes ook. Ik ga deze voor. En er wordt een poster opgehangen met een S in het midden. Waar ik me op kan concentreren. Wat me voor alles aangeboden of een slokje water of iets wil om even tot rust te komen. Ik mag altijd bellen als het wat is. Kijk aan. Gelukkig werkt deze manier van reflecteren goed bij de verpleegkundigen. Omdat verpleegkundigen vaak hun eigen handelen toch niet altijd onder de loep nemen. En dat is niet omdat ze dat niet willen of zo, hoor. Maar omdat het vaak zo druk is en dat ze meerdere dingen tegelijk moeten doen. En er is natuurlijk altijd personeelstekort. Maar door toch even stil te staan bij het feit en zo'n filmpje te zien. Gaan ze er toch over nadenken en ga je met elkaar in gesprek van hé, dat zou ik anders kunnen doen. Misschien kunnen we dingen op de afdeling zelf anders doen. Meer familie inzetten. Er zijn altijd wel toch wel oplossingen te vinden met elkaar. Je hoorde verslaggever Fabian Meesters in gesprek met Anouk van de Ploeg, die dus op bezoek was bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem. In de nacht luister je luisteren naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Het WK binnen de honkbalsport, de World Baseball Classic, ook wel de WBC, is begonnen. Ondertussen heeft Nederland al 4 wedstrijden gespeeld tegen Cuba, Panama, Taiwan en Italië. Helaas is Nederland na het verlies tegen Italië uitgeschakeld. Hoofdredacteur bij Sport Amerika en een groot honkballiefhebber Jasper Roos. Goeienacht. Goeienacht, goedemorgen. Goedemorgen. Goed, om maar eerst even daarover te hebben. We speelden het WK niet met een Nederlands team, maar een Nederlands Koninkrijksteam, toch? Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk te maken met een Nederlands Koninkrijk, waar de betere honkballers vaak niet uit het gebied van Nederland binnen onze landsgrenzen hier in Europa komen. Op het moment dat je te maken hebt met jongens van Curaçao, met jongens van Aruba, dan spreek je meer over een koninkrijkscollectief. En daarom spreken we altijd over het Kingdom of the Netherlands of het Koninkrijksteam, ja. Wat mooi. Wat gek eigenlijk dat we dat niet bij alle sporten doen, zie ik zo te denken. Ja, daar is wel voor te zeggen. Zeker als je natuurlijk op grote mate natuurlijk terug moet vallen op jongens van de eilanden in dit geval. Is er wel iets voor te zeggen om op die manier dat te benaderen. Nou, ons Nederlands Koninkrijksteam heeft 4 wedstrijden gespeeld. Maar door het verlies tegen Taiwan en Italië moeten ze nu al naar huis. Wat ging er mis? De laatste wedstrijd tegen Italië, vooral de pitching. Normaal gesproken is Nederland binnen de internationale honkbalwereld staat goed bekend als een team dat goed kan pitchen. En maar pitchen, dat is je de bal slaat als hij naar je toe wordt gegooid, hè? De bal gooien. De bal gooien, dus defensief. En in dit geval ging dat tegen Italië even fout. Nederland mocht nipt verliezen of moest winnen om eventueel door te gaan. Maar ja, in plaats van een nipt verlies, wat nog goed genoeg was geweest voor de kwartfinale, werd er met 7-1 verloren van Italië. En de Italianen hadden goed gescout. Die wisten precies wat de Nederlandse pitchers gingen doen. En Nederland kon zich niet aanpassen. De pitchingstaf en de coachingstaf hadden moeite met een nieuw strategieplan te verzinnen tegen deze Italianen. En daardoor is Nederland uitgeschakeld. Ja, treurig. En ik begreep dat een speler zoals Xander Bogaert, die heeft een MLB-contract. Wat is dat eigenlijk, een MLB-contract? Het hoogste niveau in Amerika, dat is de Major League Baseball. Dat is zeg maar de heilige graal van het internationale honkbal. Daar zitten de echte profs, de grote jongens. En normaal gesproken in de internationale honkbalwereld, bij landenwedstrijden mogen de profs niet meespelen. Mm-hmm. Dat is een regel, omdat dit soort spelers krijgen gigantische contracten betaald van hun clubs. $300 miljoen, hè? Ja, Bogaerts verdient echt verschrikkelijk veel geld. En vaak zeggen die profclubs dan van we vinden het niet oké dat deze jongens vrijgegeven worden voor een toernooi zoals een wereldkampioenschap. Maar bij de WBC wordt dat wel gedaan. Bij de WBC zeggen de meeste clubs, prima jongens, ga er maar voor. En dus dit is eigenlijk... Ja, het is een officieus WK-honkbal, want het is niet een officieel internationaal gesanctioneerd toernooi. Maar omdat de grote sterren hier acteren, wordt het door de fans gezien als het echte WK. Hmm. En de WBC is een mix van best betaalde profs ter wereld en amateurs dan dus. Klopt. Ja. De pitcher bij het Tsjechische team is bijvoorbeeld dan tandarts van beroep. Dat klopt. Heel mooi. Ja, we hebben verschillende, vooral die Tsjechen lopen inderdaad wat een tandarts, een elektricien. Van de week gooide een van die andere werpers van Tsjechië, dat is een elektricien, die gooide een strikeout op een van de grootste sterren ter wereld op honkbalniveau, Shohei Ohtani van Team Japan. Nou, dat is natuurlijk wel een grappig moment. Mooi ook. Ja, nou dat maakt dit toernooi ook zo uniek. Dit toernooi is wat dat betreft gewoon echt, dit is niet iets wat je in wat voor sport dan ook ziet. Waar dus inderdaad jongens die gewoon nog werken voor hun inkomen, naast hun honkbalcarrière, die eigenlijk gewoon honkballen omdat ze gewoon de sport geweldig vinden. Tegenover jongens staan die 300, 400 miljoen dollar verdienen. Echt, ik vind dat nog steeds krankzinnige bedragen, hoor. Dat vind ik ook in het voetbal. Maar goed, dat terzijde, het is een gezellig toernooi als ik het zo hoor van jou. Het is een vooral een toernooi dat uniek is in de manier hoe de fans ermee omgaan. Honkbal heeft al jaren een beetje moeite met het imago, zeker bij de jeugd. Omdat het een vrij stijve sport is geweest door de jaren heen. En met allemaal ongeschreven regels van wat mag wel. Je mag geen home run vieren, je mag geen strikeout vieren. En bij dit toernooi staan de spelers met het hele team op het veld te dansen als er iets goed gaat. En de fans die zwaaien met vlaggen op de tribune. En dat is iets wat je normaal gesproken bij een Major League wedstrijd bijna niet tegenkomt. Dat klinkt bijna een beetje als een soort voetbalsfeer. Dat is het enorm ook. En dat is misschien ook wel de invloed van juist de landen als Mexico, ook een groot voetballand. Mm-hmm. Mexico op dit moment actief tegen Amerika, die wedstrijd is bezig. Nou, je kijkt naar hoe die fans die wedstrijd beleven. Dat is één groot feest en Mexicaanse vlaggen en trommels op de tribune. En het is misschien ook een beetje die invloed van die landen die wat meer met voetbal hebben. Terwijl in Amerika natuurlijk voetbal niet zo heel erg, niet zo erg groot is. Dus het is een hele leuke mix van fanbeleving zoals wij het inderdaad in Europa of in de rest van de wereld op voetbalgebied kennen. En het honkbal zoals we het graag willen zien, namelijk het hoogste niveau. En Jasper, tot slot, Nederland ligt dus nu uit het toernooi. Ja, jij bent de expert en ik ben dan toch benieuwd. Wie gaat dan wel dit toernooi nu winnen? Ja, dat is altijd een heel goede vraag. Dat is een heel goed risico om de namen te noemen of landen te noemen. Ik vind Japan op dit moment, dat is een ongeëvenaard goed team. En ik denk dat die een hele grote kans hebben om dit toernooi te gaan winnen. Die hebben de grootste sterren ter wereld en die staan ook verschrikkelijk goed te honkballen met z'n allen. Die hebben in de eerste vier wedstrijden gewoon niet verloren, maar ze winnen ook echt vrij dik, vrij ruim. Het is allemaal heel comfortabel. Dus als ik een team zou moeten noemen, dan zou ik zeggen dat Japan een goede kans maakt. Maar ja, Amerika is altijd natuurlijk ook goed. Puerto Rico is prima. Dominicaanse Republiek heeft een erg goed team. Die zijn een beetje slecht uit de startblokken gekomen. Mm-hmm. Maar als ik nu geld zou moeten inzetten, dan zet ik geld op Japan. En wanneer weten we het? Het toernooi is nu nog in de poolfase. Dus we gaan nog naar de kwartfinales toe. En dan moet er nog gereisd worden en dergelijke. Dus het toernooi duurt nog een week of 10 dagen, 12 dagen. Ja. Ja, oké. Okay. Als Japan wint, dan weet je dat je telefoon waarschijnlijk afgaat. Dus. Ja, die kans is hopelijk aanwezig. Ja, nee, zeker weten. Dankjewel, Jasper. Fijne maandag. Graag gedaan. Succes met de uitzending. Dank je. I am not done changing. Out on the run, changing. I may be old and I may be young. But I am not done changing. Met me someone changing. We had some fun changing. Sometimes I wonder if she'll be the one when I'm done changing. Some of us stopped running. Some of us went home. Some of us don't got one. So we'll build one of our own. Friends behind the fences, looking at me strange, wondering when I'm gonna come to my senses. But I'm still changing, and I can't change my way. Changing. In de studio kwam de line die het startpunt werd van dit nummer er plotseling uit. I am not done changing, out on the run changing. Schitterend. Nog 2 nachten slapen en dan is het zover. De provinciale en de waterschapsverkiezingen. Iets wat bij deze verkiezingen extra opvalt is dat de lijsttrekkers en partijen zich negatief uitlaten over elkaar. Vooral in de campagnevoering wordt daar veel gebruik van gemaakt. Ook in huis moeten mensen rekening houden met een hevige linkse storm. Daardoor wordt wonen duurder voor mensen die netjes hun hypotheek aflossen. Maar er is ook kans op een rustiger beeld met de VVD. Ik hoorde vanochtend voor de derde keer in een week nee. Nee tegen de stikstofwet, ik heb nee tegen klimaatbeleid gehoord, nee tegen begrotingen. En nee zeggen is heel makkelijk vanaf de zijlijn, maar het gaat erom waar zeggen we ja tegen. Eerst een algemene opmerking maar maken. Kijk, de coalitie ChristenUnie-VVD moet zich helemaal kapot schuiven. Het was de zoveelste keer dat de VVD duikt, dat de VVD niet in een democratisch debat durft in verkiezingstijd. En dat is best wel raar. Voor GroenLinks en PvdA is de maat vol. Dit kabinet doet niet genoeg aan klimaat. Socioloog en onderzoeker bij Citizens, Gideon van der Hulst. Goedenacht. Goedenacht. Zei ik het goed, Citizens? Ja, dat klopt helemaal. Gelukkig. Citizens, inderdaad. We hebben naar een paar fragmenten geluisterd uit de huidige campagnevoering. Wat vind jij het meest opmerkelijk hierin? Ten eerste natuurlijk wat jullie ook stellen, dat het vrij negatief is. Uh-huh. Aan de andere kant, dat het, hoewel er een paar thema's worden genoemd, zoals stikstof, dat er eigenlijk op de inhoud weinig wordt ingegaan. Dat valt mij eigenlijk meest op, dat het niet alleen negatieve berichtgeving op, maar dat dat heel erg afleidt en misschien wel bewust van een inhoudelijk debat. Frustrerend om naar te kijken en luisteren, hè? Ik vind het van wel. Zeker omdat we weten dat inhoud een van de belangrijkste punten is voor een betrokken inwoner. Dus een geïnformeerde inwoner kan een betere keuze maken in het stemhokje. En een geïnformeerde inwoner die zal ook eerder gaan stemmen. Dus als je mensen niet informeert, zullen ze uiteindelijk niet gaan stemmen. En dat is frustrerend. En heb jij gekeken naar het debat afgelopen nacht, avond, linksom of rechtsom? Nou, ik moet bekennen dat ik dacht, ik zet de wekker wat vroeg. Dus ik heb mezelf even beperkt tot de highlights van die ik net heb gelezen. En want ik heb een stuk gekeken daarvan. En daar zag je ook, partijen zetten zich behoorlijk tegen elkaar op eigenlijk. Ja. Waarom werkt deze manier van campagne voeren dan zo goed? Ik denk verschillende redenen. Dus ten eerste denk ik dat het nu specifiek, als we het hebben over het debat tussen VVD, GroenLinks en PvdA, dat het een perfecte manier was om samen heel veel deeltijd te krijgen. Dus door zich bewust tegen elkaar uit te spelen, kregen ze als drie partijen, of in ieder geval 1, 2, 3 partijen, een heel groot deel van de schermtijd van gisteravond. Ja. En we weten ook dat negatieve berichtgeving blijft gewoon makkelijker hangen bij mensen. Het creëert een soort van wij-zij-denken. En we horen heel graag bij een groep. En dat versterkt het effect ook. Mm. En wat mij dan opvalt, er is ook al over gesproken afgelopen weekend, dat deze vorm die zorgt gewoon voor meer polarisatie. Dat zie je ook met die demonstraties en dergelijke. En toch blijven ze het doen. En dan wijzen ze naar elkaar. Hè? Wat is dat toch? Ja, ik denk dat het enige wat het eigenlijk kan zijn is een soort van korte termijn denken. Mm-hmm. En waarbij je niet kijkt naar de schadelijke gevolgen op de lange termijn. Dus wat ik net zeg, uiteindelijk zullen mensen hierdoor misschien minder gaan stemmen. Zal er meer polarisatie zijn en op de lange termijn zorgt dat voor een misschien wel onhoudbare situatie. Maar op de korte termijn zorgt het gewoon wel voor schermtijd, voor clickbait en eigenlijk voor een makkelijkere manier om mensen te werven dan via een informatieve campagne. En kun je een voorbeeld geven van een campagne waarin totaal de inhoud is vergeten, zodat wij een beetje een beeld ervan hebben? Ik meer in algemene zin vind ik dat bij de VVD nu deze campagne heel specifiek opvallen. Ja. Eigenlijk tot gisteravond zijn die bijvoorbeeld niet tot zelden bij een debat geweest. Ook veel op laatste moment afgezegd. Maar ook dat het vooral is stem op ons, want wij weten hoe we zelf moeten regeren. En de rest doet dat eigenlijk niet. En stem vooral op ons, want wij zijn niet de linkse wolk. Dat zijn eigenlijk allemaal argumenten waar ja, die lekker aanspreken. Dus op die manier snap ik hem ook zeker, de manier van campagne voeren. Mm-hmm. Maar er zit weinig inhoud in. En dat komt eigenlijk nog naast dat er dan ook wordt gekeken toch wel naar de landelijke politici. Dat is een ander iets wat opvalt. En is dat niet ook gek eigenlijk dat ze het altijd hebben over, of tenminste altijd, maar vaak deze campagne, over items waar die provinciale staten of waterschappen niet eens over gaan? Ja, zeker. Dus enerzijds is dat begrijpelijk, omdat ja, je kunt niet elke lijsttrekker uit de provincie misschien in beeld krijgen. Uh-huh. Dus in die zin snap ik het wel dat je dan meer de landelijke lijn kiest. Maar het is wel discutabel dat je dan de landelijke kopstukken naar voren schuift. Enerzijds omdat dat uiteindelijk niet de partijen zijn, of niet de personen zijn die voor jou in de provincie of in de waterschappen iets zullen gaan doen. Laten we de waterschappen ook niet vergeten. Zeker, en veel vergeten. Precies. Maar aan de andere kant, even kijken. Aan de andere kant ook heel erg omdat het ook weer afleidt van de inhoud. Mm-hmm. Want ook tussen provincies en waterschappen zijn partijen zelf nog verschillend in hoe ze het uitwerken. Ja, dus, zeker. Dat is grote verschillen. Dat zag je ook. De moeite waard om terug te kijken, eigenlijk hoor, het debat. Maar daar werd het ook pijnlijk duidelijk. Dat bijvoorbeeld bij één partij zeven van de zoveel provincies de ene kant zouden stemmen en de andere x-aantal zo zouden stemmen, bijvoorbeeld. Ja. Woensdag gaan we stemmen. Tenminste, ik ga stemmen. Jij ook, gok ik. En ik hoop dat iedereen gewoon gaat stemmen. Mm-hmm. Maar hoe kun je daar nu nog het beste op voorbereiden? Heb je toch nog een tip? Ja, nee, ja, zeker. Nou ja, zoals je noemde, ik werk bij Citizens. Mm-hmm. De laatste, wat is het, half jaar zijn wij heel erg veel bezig geweest met de inhoud. En dan komen we uiteindelijk tot de stemhulp. Mijn stem. En dat is natuurlijk niet de enige stemhulp. Je hebt natuurlijk ook stemwijzer en kieskompas. Ja. Maar ik adviseer zeker aan iedereen om toch nog even een stemhulp in te vullen. En vooral ook te lezen wat de partij specifiek in jouw provincie of waterschap vindt. Zodat je goed geïnformeerd naar het stembokje gaat of goed geïnformeerd de keuze maakt om dat toch niet te doen. En als je die keuze goed geïnformeerd maakt, dan is dat natuurlijk helemaal goed. Maar dan weten we in ieder geval dat je een goede keuze maakt. Nou, die nemen we mee. Dus vul een stemhulp in. Oké, dank voor je toelichting. En ben benieuwd wat eruit gaat rollen komende woensdag. Ja, ik ook. Ik denk dat ik dan toch iets langer op blijf. Is goed. Fijne verkiezing dan komende woensdag. Ja, hartstikke bedankt en fijne uitzending verder. Dankjewel, Gideon van der Hulst. De nacht van KRO NCRV. De KNVB-beker is de plek voor amateurclubs om te kunnen stunten. Dit jaar is Spakenburg de grote verrassing die doorging naar de halve finale. Ik was erbij. Echter wordt er vaker gestunt in de strijd om de beker. Redacteur Kees Nolet neemt ons mee naar de grootste stunts van de Nederlandse knock-out-competitie. Underdogs die geweldig presteren. Het zijn zeldzame pareltjes waar we stiekem enorm van genieten. Daar is de kans in de goal. Hoe is dit toch mogelijk? De nummer 7 van de tweede divisie uit Spakenburg scoort 4 keer op bezoek bij FC Utrecht. Spakenburg met een gigantische stunt door naar de halve finale van het bekertoernooi. Een gigantische stunt in de KNVB-beker. Afgezien het feit dat dit een knappe prestatie is, is het zeker niet de eerste keer dat er verrassingen plaatsvonden. Ik neem je mee in een reis door de mooiste stunts in de Nederlandse knock-out-competitie. We spoelen even terug in de tijd. En daar zit IJsselmeer Vogels bereikt de halve finale van de KNVB-beker door AZ67 na 120 minuten voetbal in 2-2 geëindigd via strafschoppen met 4-3 te verslaan. De IJsselmeer Vogels was de eerste amateurclub ooit die de halve finale van de bekertoernooi wist te bereiken. En dat is vandaag precies 48 jaar geleden. Het feest op 13 maart 1975 was dan ook op zijn minst uitbundig. Dat iedereen happy is met de voortreffelijke zegen van de plaatselijke favorieten wordt duidelijk aan het feestgedruis dat zich met name in café Ruimzicht afspeelt, maar waar naarmate het feest duurt het zicht allengs minder ruim wordt. We gaan 2 jaar verder in de tijd. Het is seizoen 1977-78. Het jaar waarin PSV ongeslagen kampioen werd. En daarbovenop het jaar dat PSV zelfs de Europese UEFA Cup won. En dit is dan het moment waarop PSV na het behalen van de landstitel zo lang heeft gewacht. En ook het jaar waarin PSV door eerste divisieclub FC Wageningen met maar liefst 1-6 uit het KNVB-bekertoernooi werd geknikkerd. Ook hier weer een kans. Mentink gaat scoren. Ja! Ongelooflijk. Mentink 1-6. Verder dan de kwartfinale kwamen ze helaas niet. We maken een sprong naar 1993. Het jaar waarin toen nog eerste divisieclub Heerenveen de finale wist te bereiken. Helaas was Ajax een maatje te groot en verloor Heerenveen met 6-2. Wel had trainer Foppe de Haan hier mooie troostende woorden voor. Hoe zou je in het Fries zeggen waarom je verloren hebt, Wilco? Waarom? Kwaliteit verschil, maar dat is geen Fries, hè? Een beetje skieterig. En van de ene trainer met opbeurende woorden gaan we naar de andere trainer met opbeurende woorden. Hey! Nou is het afgelopen! Vrije trap voor Oranje op de 16. Dat gekut met niet terugverdedigen. Vrije trap, Oranje. En geel, scheld elkaar maar verrot die gasten die er blijven lopen. Zeikploeg! Toch wist zijn zeikploeg FC Lienden in 2008... de 8e finales te bereiken door te winnen van Vitesse. FC Lienden, Vitesse, 1-0. Hans Kraaij junior flikt hem. Je moet wel beseffen dat dit clubje 4,5 jaar geleden in de derde klas speelde. En ja, deze jongens zetten hun helm op, riek in de schoenen, koppen vliegtuigen uit de lucht en tackelen door hun bedden heen. Het bleef niet bij dit bekersprookje voor Hans Kraaij junior. In 2014 deed hij het stilletjes over met amateurclub JVC Kuik. Hij bereikte zelfs de kwartfinales met deze ploeg. Helaas gingen ze met 5-1 onderuit tegen PEC Zwolle. Gelukkig ging Hans Kraaij vol moed door. Ik kijk 1 keer in de camera. Al onze spelers, dankjewel dat jullie zo diep zijn gegaan. En volgend jaar halve finale. Of zoals Foppe de Haan zou zeggen. Een beetje skieterig. De nederlaag was gelukkig niet voor niets. Want datzelfde jaar wist PEC Zwolle de KNVB-beker te winnen. PEC Zwolle wint de KNVB-beker van Ajax. En PEC Zwolle wint niet met 2-1, niet met 3-1, niet met 4-1. PEC Zwolle verslaat, vernedert Ajax met 5-1. Ron Jans, neem het even van me over. 2014, PEC Zwolle Ajax, 5-1. Ja, prachtig, geschiedenis. En tot slot, VVSB uit Noordwijkerhout verslaat in 2016 FC Den Bosch voor een plek in de halve finale. De speler Mikey Parami scoorde de winnende. Al had hij die week wel iets beters te doen. Morgen vrij? Morgen vrij? Nee. Ik moet stage lopen, dus ik ben nog student. En nog student gewoon? Ja, ik ben 21 jaar, dus ik moet nog studeren. Hè? Wat studeer je dan? Ondernemer, MBO niveau 4. Waar loop je stage? Bij de HEMA. En nu, in 2023, is er weer een amateurclub in de halve finale. En wellicht wordt Spakenburg dan de eerste amateurclub die de finale bereikt. De halve finale van de KNVB-beker wordt gespeeld op 4 april. Spakenburg neemt het dan op tegen PSV. There are places I remember. These memories. stop and think about them. In my life, I love you more. Beatles in my life. 62 kraanvogels zijn deze week in de Biesbos geland. Dat kraanvogels in Nederland stoppen is al bijzonder, maar dat ze ook overnachten is een unieke gebeurtenis. Vogelspotters in heel Nederland reisden naar het natuurgebied om de vogel te bewonderen. Jesse Zwart is professioneel vogelgids en eigenaar van Dagje in de Natuur. Jesse, goeienacht. Hi, goeienacht. Zeg, hoe komt die kraanvogel in de Biesbos terecht? Vliegend, dat snap ik, maar hoe? Ja, kijk, die kraanvogels die trekken eigenlijk over een lijn ten oosten van Enschede en Eindhoven over Nederland. Dat is de meest algemene plek waar ze voorkomen. Mm-hmm. En met oostenwind of het moment dat ze eventjes niet weten waar ze precies moeten zijn, dan verdwalen ze. En dan komt het wel eens voor dat er ten westen van die lijn kraanvogels voorkomen. En dit was toevallig een hele grote groep die daarbij verdwaald is. En in de Biesbos. Dus grote opwinding in vogelen Nederland. Ja. En kunnen we de komende week dan nog meer van die kraanvogels verwachten? Nou, de grote groepen zijn voorbij. Dus die kraanvogeltrek die vindt eigenlijk zijn hoogtepunt zo eind februari, begin maart. Dan vliegen er echt tienduizenden kraanvogels kunnen er langs over Nederland vliegen. En dan inderdaad vooral over Oost-Nederland. Maar er zijn natuurlijk altijd achterblijvertjes. En de komende weken zullen er nog kleine groepjes of eenlingen die zullen door Nederland heen vliegen. Dus het is zeker wel de moeite waard om ook de komende weken nog omhoog te kijken. En als wij dan omhoog kijken, waar moeten we dan op letten? Hoe herkennen we zo'n kraanvogel? Nou ja, het is een enorme vogel. Dus spanwijdte 2,10 meter, 2,20 meter. Zo. Iedereen heeft wel eens een ooievaar gezien. Het is een beetje een ooievaar of steroids. Dus iets groter nog. Ja. Lange gestrekte nekken. En het geluid is heel bijzonder. Ik heb een klein fragmentje daarvan. Dan kun je eens even horen. Ja, tuurlijk. Is dit het geluid? Ja, dit is het geluid. Het is een trompetter. Ja, inderdaad, ja. Maar ook wel naar om mee wakker te worden, denk ik. Nou ja, ik als vogelaar vind ik het juist een heel mooi geluid. En het is inderdaad misschien om 4:50 wat vervelender geluid. Maar die kraanvogels die trekken over het algemeen overdag over Nederland heen. Mm-hmm. Dan zijn de meeste mensen wakker. Ja, je hoort ze van verre wel al aankomen. Het is gewoon kippenvel als je dit geluid hoort. Nou, het ding is dat ik dus als ik het geluid hoor, denk ik, oh, misschien heb ik ze wel gehoord. Nou, ik had toevallig laatst een vriendin van mij die een beetje beginnend vogelaar is. Die was in Lac du Der, of bij Lac du Der. Dat is een bekende plek voor die kraanvogels ook. Mm-hmm. En die had dit geluid gehoord en de vogels niet gezien. Dus die beschreef dat geluid na haar vakantie aan mij. Ja, er kan maar één soort zijn en ik liet het horen. Het was inderdaad, waren dat de kraanvogels. Dat was ongeveer 2 weken geleden. Dus dat lag mooi in lijn met de trek door Nederland heen. En gaan we die kraanvogel dan volgend jaar weer in de Biesbos zien? Of is het dit echt een uniek moment? Nee, dit is wel echt uniek. Dus er zal ongetwijfeld misschien 1 of 2 kraanvogels zullen er weer in de Biesbos worden gezien. Maar zo'n grote groep en ook nog eens een keer aan de grond, dat is echt heel uniek. Het is wel zo dat die kraanvogels elk jaar, dus eind februari, begin maart en ook weer zo begin november, dan vliegen ze weer terug over Nederland heen komen. Dus het is vrij goed te timen wanneer je grote hoeveelheden kunt zien. Dat wordt ook bijgehouden inmiddels. Heel veel windmolenparken en ook straaljagers bijvoorbeeld, die worden aan de grond gehouden als die kraanvogeltrek op zijn piek is. Oh, wat goed. Om ongelukken te voorkomen. Dus goed het nieuws in de gaten houden. En de verschillende websites, dan kun je echt timen wanneer je die kraanvogels gaat zien. En dan moet je een beetje naar het oosten van het land. Oké. Tot slot, wat is nou jouw... Dat is toch, ja, ik ben toch benieuwd. Wat is nou jouw favoriete vogel? Voor mij de wierwouw. Lastig. Ik denk de gierzwaluw. Hele vette soort. Overwintert tot in Zuid-Afrika. En hangt in de zomer boven onze steden. Iedereen kent dat gierende geluid misschien wel. Zwarte sikkeltjes aan de horizon en boven de steden. Mm-hmm. En dat zorgt er voor mij altijd voor dat ik een beetje het gevoel heb dat ik iets extra's weet over de natuur. Omdat ze dan boven tuinen en boven dakterrasjes in de stad hangen. Niemand ziet ze, behalve als je weet welke soort het is en waar ze vandaan komen. Mooi, mooi. Jesse Zwart, professioneel vogelgids en eigenaar van Dagje in de Natuur. Dank je wel. Graag gedaan en succes met de uitzending nog. Fijne nacht nog. Joep, fijne nacht. Je kan dit nummer ook kennen van het origineel van Gordon Lightfoot. Maar dit is een iets swingerende versie van Viola Wills. If You Could Read My Mind. Viola Wills, If You Could Read My Mind. Als je dus een fan bent van dit nummer, zeker de moeite waard om het origineel van Gordon Lightfoot te luisteren. Fantastische tekst ook. Op dit moment zijn de uitreikingen van de filmprijs der filmprijzen, de 95e editie van de Academy Awards, oftewel de Oscars. En de winnaars zijn net bekend, dus wat een timing dat ik jou aan de lijn heb, Peter Verstraeten, filmwetenschapper. Goedenacht. Ja, goedenacht. Zeg, gooi het er maar uit. Welke winnaars zijn er bekend? Nou, ze hadden dit jaar geen rode loper, maar een champagnekleurige loper. En de champagne die kan uit voor Everything, Everywhere, All at Once. Mm-hmm. Want die hebben maar liefst 7 Oscars gewonnen. Dus die hebben hun favoriete rol geheel waargemaakt. Ze hadden 11 nominaties. En volgens mij is het sinds 2009, toen Slumdog Millionaire echt 8 Oscars binnenhaalde, is dit de allerbeste score. Jeetje, ik moet eerlijk zeggen, ik ken heel de film niet. Nee, nou ja, ja. De film duurt... Dat is op zich ook al opvallend. De film was hier in mei vorig jaar in Nederland te zien. Dus dat is meestal niet helemaal in het Oscarsseizoen. Dus uh-huh. Ook helemaal geen typische Oscar-winnaar. En dat is ook wat heel veel mensen er eigenlijk zo verheugd over maakt. Hè? Dat het er eentje is die niet zeg maar alle dingetjes aftikt. Want het is een film die ook een ongelooflijk absurdistisch middenstuk heeft. In de film zeggen ze op een keer, weet je, hoe onlogischer, hoe beter. En ergens komt dat allemaal toch nog samen naar iets wat naar een soort familiesentiment. Weet je, de gezinsproblematiek komt dan toch samen. En nou, de film heeft drie acteerprijs gekregen, de regieprijs, editing, beste film natuurlijk. En hoe wordt die beste film eigenlijk gekozen? Want nou, het is prachtig voor hen dat ze hebben gewonnen, maar hoe gaat dat? Ja, dat is een academy systeem. Dus het is ook niet zomaar dat een klein clubje mensen het daarin voor het zeggen heeft. En het is wel iets waar je echt campagne voor moet voeren. Om natuurlijk heel veel Academy-leden je warm te maken voor je film. Aha. Maar er is eigenlijk nog een tweede winnaar. En dat is een Duitse film. All Quiet on the Western Front. En dat is een Netflix-productie. Dat was ook niet een productie waar Netflix aanvankelijk, denk ik, verwacht had dat ze daar zo'n hoge ogen mee zouden scoren. Maar die film heeft 4 prijzen gewonnen. Dat ze de beste foreign language, dus de beste buitenlandstalige film, zouden halen. Dat was al heel lang ingecalculeerd. Maar ze hebben er nog 3 aan kunnen toevoegen. Het zijn misschien wat kleinere, maar... Is het bijzonder dat Netflix heeft gewonnen? Want voor mijn gevoel is dat... Het... Netflix heeft wel al eerder prijzen gewonnen. Mm-hmm. Maar nooit. Ze willen natuurlijk heel graag het liefst een keer de best picture, hè? De laatste prijs. Mm-hmm. En ze hebben deze avond er nog eentje voor Guillermo del Toro's Pinocchio. Die was de beste animatie. En dat is ergens. Ja, aan de andere kant is het een beetje pijnlijk, want gisternacht. Waren ook de Razzies. Dat zijn dan de slechtste filmprestaties. En die gingen naar die andere Pinocchio-film van Disney. Is dat Netflix, die met... hoe heet die bekende acteur nou? Die ook in Elvis speelt? Tom Hanks? Is dat met Tom Hanks? Tom Hanks die heeft ook gisteren een slechte avond gehad. Oh, omdat hij twee Razzies kreeg. Daar komen we eigenlijk meteen op de grote verliezen van de avond. Dat is toch de film Elvis. Ja. Die stonden toch op voor een paar Oscars toch wel een beetje ingecalculeerd. 2, 3 misschien wel. Die gaan met niks naar huis. En gisteren toen hadden ze wel raak geschoten. Maar dan met twee slechtste prestaties. En die waren allebei voor Tom Hanks. Wat gies zeg. Ik had dat niet verwacht van Elvis ook. Ik had dat niet verwacht wat betreft Elvis. En hoe zit dat met die andere film waar ook film te doen was? The Whale? Brandon Fraser. Dat was eigenlijk... Het was of Austin Butler die de Elvis vertolkt, of Brandon Fraser. En het is Brandon Fraser geworden. En dat is natuurlijk een groot comeback verhaal. Want de brand is natuurlijk lang uit de relatie geweest. Natuurlijk vroeger een grote filmheld. En daarna eigenlijk naar de achtergrond verdwenen. En hiermee heeft hij zijn comeback gemaakt. En dat idee van een comeback, dat zat er nog een keertje in. Met Kieu Kwan, die dus vroeger in de Goonies in de jaren 80 zijn jeugdfilm speelde. Mm-hmm. En ook naast Harrison Ford in Indiana Jones in The Temple of Doom. En was hij dat jongetje? Ja, hij was dat jongetje. En Harrison Ford die deed dus nu de uitreiking voor beste film. Dus die stonden nu weer samen uiteindelijk op het podium. Omdat die film dus won. Nou, wat een schitterend verhaal. Ja. Ik krijg kippenvel ervan. Leuk. Ik heb toevallig laatste film gekeken namelijk. Peter, dank. Nog eentje. Ga je gang. Je hebt nog 10 seconden. Oké, nog eentje die wel heel mooi is. Jamie Lee Curtis was niet helemaal ingecalculeerd. Die zit ook in Everything Everywhere All at Once. En zij is natuurlijk de dochter van een beroemde vader en een beroemde moeder. Tony Curtis, die in Some Like It Hot zat. Moeder, Janet Leigh, die zat in Psycho. Nou, die Peter, haar ouders hebben allebei een Oscar-nominatie gehad en zij heeft hem verzilverd. Ah, nou, dat is een mooi einde van deze uitzending. Dank je wel voor deze uitleg, ja. Peter Verstraeten. Oké, graag gedaan. Dag. En dit was alweer het laatste uur van De Nacht van Caro en NCRV. Tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.